ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي بيت سے لے کر مسجد تک، پھنس گئے ادھر ٹریفک میں، پھنس گئے پھر ادھر آتے آتے آدھا گھنٹہ لگ گیا، تو آنے میں کوئی پانچ گھنٹہ تاخیر صرف یہی ہوئی ہے. اندازہ نہیں تھا کہ کتنا مجمع ہوگا اور آگے ایسے رش میں پھنس جائیں گے. پھر محبت کے کچھ اصول آداب ہوتے ہیں، وہ اس سے نا آشنائی ہے، اس لیے پھر وہ محبت آگے بڑھ کے تکلیف میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اللہ کی قدرت اور اللہ کے فیصلوں پر انسان کو سر جھکانا پڑتا ہے. کل مجھے بڑی سخت تکلیف ہوئی، تو گردے میں درد اٹھا، پھر پتلی نکلی، تو اس کے بعد سے ابھی تک میری طبیعت بہت نٹھال ہے. ادھر وہ بار بار مجھے پانی پلا رہے ہیں ڈاکٹر حضرات، مجھے ہر 15 منٹ آدھے گھنٹے بعد پیشاب چل رہا ہے. تو اب پتہ نہیں مجھ سے کتنی دیر بات ہو سکے گی، اس لیے میں نے شروع میں آپ بھائیوں کی خدمت میں اپنی معذرت پیش کی ہے. مردان کے ساتھ میری 2 تاریخیں زندگی کا حصہ بن گئی، وابستہ ہو گئی. انسان اپنے ماضی سے تعلق توڑ تو نہیں سکتا، ماضی کے دریچے انسان کتنا ہی بند کرتا پھرے، کچھ ہوائیں ایسی ہیں جو انہیں ضرور بر ضرور کھول دیتی ہیں. اچھے دن گزرے ہیں تو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، برے دن گزرے ہوں تو سہم کے چھونکے محسوس ہوتے ہیں. 4 مہینے کے آخر میں جب پشاور کے ایک لڑکے نے مجھے مدرسے میں داخل ہونے کی ترغیب دی، میں نے گورنمنٹ کے بزرگوں سے بات کی، انہوں نے فرمایا ہمارے بڑے بزرگ عبد الوہاب صاحب جامد برکات ہوں وہ مردان گئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ کراؤ. میں سرحد کبھی نہیں آیا تھا، کوئی مناسبت نہیں تھی. 16 فروری 1972، 15-16 فروری 1972 تہجد کے وقت نکلا میں اور یہاں عشاء پہ پہنچا. سارے راستے بارش، آج جیسا موسم تھا، سردی بہت شدید تھی. ادھر ایک گنبد والی مسجد ہے، وہاں ایک قافلہ چلایا تھا بزرگوں نے 1977. میں جب پہنچا تو عبد الوہاب صاحب بیان فرما رہے تھے، مولانا حبیب الحق صاحب ترجمہ فرما رہے تھے. اس طرف مجھے جگہ ملی، اس طرف ادھر مولانا حبیب الحق صاحب تھے، ادھر عبد الوہاب صاحب تھے. تو یہ میری زندگی کا پہلا دن تھا مردان میں، جب میں آیا مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی شناسا نہیں. شکر کے لیے یہ واقعہ بتا رہا ہوں، تکبر کے لیے نہیں. اما بنعمت ربك فحدث، یہ بھی اللہ کا ارشاد ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو. شکر کی اس کیفیت بڑھتی ہے. اور ایک حدیث اسی برکت سے بڑے زمانے کے بعد یاد آئی، اہل شکر اہل زیادت، جو میرا شکر ادا کرتے ہیں میں زیادہ کر دیتا ہوں. اہل طاعت اہل کرامت، جو میری اطاعت کرتے ہیں ان کو عزت دے دیتا ہوں. اور اہل ذکر اہل مجالست، جو مجھے یاد کرتے ہیں وہ میں انہیں یاد کرتا ہوں، ان کا میری مجلسوں میں ذکر ہوتا ہے. اور اہل معافیت لا اقنطہم من رحمتی، اپنے نا امید اپنے نا فرمانوں کو بھی نا امید نہیں کرتا. ان تابوا فانا حبیبہم، وہ توبہ کریں تو میں ان کا محبوب ہوں. ان لم یتوبوا فانا طبیبہم، توبہ نہ کریں پھر میں ان کا طبیب ہوں، ڈاکٹر ہوں، سرجن ہوں. ابتلیہم بالمصائب، پھر میں ان پر مصیبتیں ڈالتا ہوں. جو گزا کر رہا ہوں من المعائب، تاکہ میں ان کے گناہوں کو صاف کرتا رہوں. ایک دن وہ تھا، ایک دن یہ ہے، اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. موازنہ کیا، ہمارے ڈیرے میں سارے ذمہ دار اکٹھے اور سب کہہ رہے تو مولوی بنے گا تو ذلیل ہو جائے گا، تو ڈاکٹر بنے گا تو بڑی عزت پائے گا. سارا خاندان مجھے سمجھا رہا تو مولوی بنے گا تو ذلیل ہو جائے گا، تجھے پوچھے گا کون، تجھے روٹی کہاں سے کھائے گا، تو ڈاکٹر بنے گا تیری بڑی عزت ہوگی، تیری بڑی شہرت ہوگی. اللہ کا اپنا نظام ہے، وہ جو چاہے کر، جو چاہے کر. یہی تو ہم سیکھ رہے ہیں تبلیغ میں، سب کچھ اللہ کرتا ہے. تو دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ مجھے ایسا درد اٹھا جو زندگی میں کبھی نہیں اٹھا، یہ بھی مردان میں ہوا. پہلا واقعہ بھی زندگی کا یادگار. اور مزے کی بات یہ ہے میں نے اتنا سفر کیا، مجھے اجازت نہیں دیا جب آتا ہوں، میں نے اس کو داخل نہیں کروں. میں جب رات سویا تو نیچے ساری رات پسلوں نے کاٹا، ادھر باہر وہ اتنے موٹے موٹے کبابوں کو بھی چپل کہتے ہیں، مجھے ادھر آ کے پتا چلا ہمارے یہاں تو چپل جوتے کو کہتے ہیں. تو وہ نام ہی ایسا برا تھا، پتہ نہیں آپ کے یہاں چپلی کا مطلب کوئی اور ہوگا، چپلی کا کیا مطلب ہوتا ہے، چپلی کا وہ جوتے کو کہتے ہیں، اور چپلے نہیں کہتے آپ لوگ. وہی تو میں کہوں یہ روٹی، یہ جوتا کھاؤں کہ کباب کھاؤں، ادھر روٹی نہ اچھی لگے، ادھر پسلوں نے ساری رات کاٹا. میں دعا صاحب پہ سر ہو گیا، میں نے کہا آپ ہاں کریں اور میں واپس جاتا ہوں. وہ مجھے خیر زبردستی چار سدے تک لے گئے، چار سدا صبح ہم گئے، شام کو پھر میں نے کہا جی بس میری بس ہے، آپ مہربانی کریں ہاں کریں اور میں واپس جاتا ہوں. تو مولانا جمشید صاحب واپس تشریف لے جا رہے تھے، انہوں نے فرمایا اس کو داخل نہیں کرنا، یہ ایسی جذباتی نظر آتا ہے، کہیں بھاگ نہ جائے. اتنا سفر بھی گیا اور انکار بھی ہو، پر اگلے سال داخل کیا. ایک سال مسلسل جب میں محنت کرتا رہا، آتا رہا کرتا رہا. اور اب پرسوں کل رات اتنا صبح ساڑھے چار بجے ایسا درد اٹھا گردے کا، تڑپتے ہوئے دس گیارہ بجے جا کر وہ پتھری نکلی. جب وہ نکلی اس کے بعد آرام، درد کو آرام ہے لیکن نہ زبان بولنے پہ ساتھ دے رہی ہے، نہ جسم میں طاقت اور ہمت ہے. اور ادھر آپ کا اتنا بڑا انسانوں کا سمندر ہے، اتنے آ جائیں گے، یہ تو شاید مرکز والوں کو بھی اندازہ نہیں ہوگا. مغرب کی نماز بالکل وہ گیٹ میں، ہم گیٹ میں کھڑے رہے چونکہ بالکل گیٹ تک نماز کی سفیں پہنچی مچ، اور ابھی کئی ہزار کا مجمع ایسا تھا جس نے نماز نہیں پڑھی تھی، جو باہر ہی ابھی پھر رہا تھا. اللہ جب کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو بڑی دور سے بات اٹھاتا ہے. فرعون کو ہلاک کرنا چاہا تو کہانی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ فَارْضَعِيهِ. اللہ کی یہ سنت ہے کہ ہر زمانے میں اس نے باطل کو دعوت سے توڑا ہے. موسیٰ علیہ السلام تک براہ راست خود توڑتا رہا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام تک میری بات غور سے سنو، موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی. موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی. موسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ براہ راست عذاب بھیجتا تھا اور قوموں کو تباہ کر دیتا تھا. سب سے پہلا نبی، اول من قاتل فی سبیل اللہ یوشع، پہلا نبی جس نے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں قتال کیا، وہ یوشع علیہ السلام. یوشع تو آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ و ہارون علیہ السلام تک تلوار نہیں چلی، بلکہ اللہ کا سیدھا عذاب آیا. منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، منہم من اخذته الصیحہ، منہم من خسفنا به الارض، منہم من اغرقنا. کسی پر پتھروں کی بارش، کسی کو زمین میں دھنسایا، کسی پر فرشتے کی چیخ. یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے ساتھ جو دستور اور اپنا اعلان اور اپنی پکڑ کا طریقہ بتایا، کسی کو پانیوں میں غرق فرمایا. جب تورات آئی تو تورات کی برکات میں سے یہ کیا کہ براہ راست عمومی عذاب ہٹا دیا، اور اہل ایمان کو آگے کھڑا کیا اور خود ان کے پیچھے ہو گئے. جو ایسے عمومی طور پر اللہ سب کو قوم نوح اللہ سے ٹکرائی، نوح علیہ السلام کی دعوت چلی. اب یہ زمین آسمان کے کچھ قانون ہیں، ان قانون کے تحت یہ کائنات بنی ہوئی ہے، اور ایسے طاقتور نظام کے ساتھ بنی ہوئی ہے کہ یہ ہماری جو زمین کی رفتار ہے یہ 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، 18 کلومیٹر فی سیکنڈ یہ سفر کرتی فی سیکنڈ, اور ہر سیکنڈ کے بعد یعنی ہر 18 کلومیٹر کے بعد یہ 2.8 ملی میٹر, ایک سینٹی میٹر کا 10 انچ ہوتا ہے, 2.8 ملی میٹر یہ سورج سے دور ہو جاتی ہے, سورج سے دور ہو جاتی ہے. یہ 2.8 کی بجائے 2.5 یا 3.1, کیا مطلب 3 مائکرو میٹر, ملی میٹر اس کا ہزارواں حصہ ہوتا ہے مائکرو میٹر, تو 3 مائکرو میٹر کا فرق پڑ جائے زیادتی یا کمی, 2.5 ہو جائے یا 3.1 ہو جائے, اتنی بڑی زمین کے لیے اتنا چھوٹا فاصلہ ناپنا یہ کس کی طاقت میں ہے یا کس کے بس میں ہے, لیکن اگر یہ روزانہ ہونے لگ جائے تو چند دنوں میں ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے گی. یہ اتنا طاقتور اللہ کا قانون ہے جو اس کائنات پر نافذ ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی سے مدد نہیں لی بلکہ اپنی ذاتی قدرت اور طاقت سے اس سارے نظام کو وہ چلا رہا ہے. زمین اس کے قبضے قدرت میں ہے, آسمان اس کی مٹھی میں ہے, یمسک السماوات والارض ان تزولا, پھر ستاروں کے لیے الگ نظام بتایا اور ان کو اپنے, ولقد زینا السماء الدنیا, سورج چاند کے لیے الگ بتایا, الشمس تجری لمستقر لها اور والقمر قدرناه منازل, پھر ایک آیت میں تینوں کو اکٹھا کیا, الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرک, سورج چاند ستارے سب تیرے اللہ کے تابع ہیں. دن اور رات پر اپنی طاقت کو ثابت کر کے ارشاد فرمایا, قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بالضیاء افلا تسمعون, تمہارا اللہ اس رات کو جو آج آئی ہے جمعہ کی رات, اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر میں کھڑا کر دوں اور جانے نہ دوں تو کوئی ہے ایسی طاقت جو اس رات کو لے جا کر تمہارے اوپر دین چڑھا سکے؟ کوئی نہیں اللہ کے سوا. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ, مجھے بتاؤ اگر میں دین کو کھڑا کر دوں اور رات کو نہ آنے دو, من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون, تو کوئی ہے جو رات کو لا سکے؟ یہ اللہ اپنی قدرت بتا رہا. ما کان لکم من تنبتوا شجرہا, پوری دنیا میں درختوں کے نظام پر اللہ کہہ رہا نہ ذمہ داروں کا قبضہ ہے, نہ زرعی ماہرین سائنسدانوں کا قبضہ ہے, نہ زرعی یونیورسٹی کے نکلے ہوئے ڈاکٹروں کا قبضہ ہے, نہ پی ایچ ڈیز کا, نہ ذمہ داروں کا, نہ جاگیرداروں کا. ما کان لکم من تنبتوا شجرہا, تم نے یہ طاقت ہی نہیں کہ ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو, صرف اللہ تعالیٰ ہے جو کہتا ہے انا سببنا الماء صبا, اس اللہ نے پانی برسایا, ثم شققنا الارض شقا, اسی اللہ نے زمین کو پھاڑا, فانبتنا فیها حبا وعنبا, اسی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے دانے کو نکالا, انگور کو نکالا, کھجور کو نکالا, باغات کو نکالا, چارے کو نکالا, یہ سارے کا سارا کس لیے ہے؟ اخرج منها ماءها, پانی نکالا, ومرعاها, چارہ نکالا, والجبال ارساها, پہاڑوں کو لگایا, کیوں؟ متاع لکم ولانعامکم, تاکہ تم بھی فائدہ اٹھاؤ, تمہارے جانور بھی فائدہ اٹھائیں. والارض فرشناها, زمین کا فرش بچھایا, وإلى الأرض كيف سطحت, ارے پاگلو اللہ تعالیٰ کہتا کبھی دیکھا تو کرو تو یہ تمہارے لیے زمین کس نے بچھا کر دی, اس کو کیسا اس نے نرم کر کے بنایا, یہ ساری کی ساری جلاس کے پہاڑ ہوتی تو زندگی کتنی مشکل ہوتی, یہ ساری کی ساری سندھ کا سہارا ہوتی تو زندگی کتنی مشکل ہوتی, یہ پہاڑ نہ ہوتے تو اس کا توازن برقرار نہ رہتا, پھر اس نے دریاؤں کا بہایا, سخر لکم الانہار, پھر اس نے میٹھے بنائے, ھذا عذب فرات, پھر اس نے کڑوے بنائے, ھذا ملح اجاج, پھر اس نے پردہ لگایا, بینہما برزخ لا یبغیان, پھر میٹھے پانی میں بھی مچھلیاں, کڑوے پانی میں بھی مچھلیاں, اور من کل تاکلون لحما طریا, تم میٹھے دریا کے مچھلیاں پکڑ کے کھاتے ہو, کڑوے سمندر کی مچھلیاں پکڑ کے کھاتے ہو, پھر ان دونوں میں پردہ ہے, وہ پردہ نہ مٹی نہ ریت نہ سیمنٹ نہ کلوہا نہ کنگا نہ پیتل, وہ پردہ اللہ کا امر ہے, میرے رب کی قسم کچھ بھی نہیں ہوتا, دونوں پانی ایسے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ درمیان میں حد فاصل لاتا ہے, اللہ اس پانی کو کہتا ہے ادھر نہیں جا سکتا, اس پانی کو کہتا ہے ادھر نہیں جا سکتے, یہ ایک برتن میں ڈال دو تو کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے, کہ اللہ کا قائم اللہ کا امر قائم نہیں مل سکتے. اگر اللہ پانی نے یہ طاقتور حکم نہ اتارتا تو پوری دھرتی پر ایک قطرہ میٹھا پانی کسی کو نصیب نہ ہوتا. تو اللہ ان آیات میں اس کائنات کا ایک قانون بتا رہا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں, آسمان کو بلندیاں اس کی طاقت سے نہیں ملی بلکہ وسما رفعها, زمین تو فرش میں اس کے ارادے سے نہیں ملی بلکہ بل ارض بعد ذلك دحاها, پہاڑوں کی سختی اس کی اپنی نہیں بلکہ اللہ نے, بل جبال ارساها, پانی کا بہنا اس کی اپنی طاقت نہیں, فسالت اودیہ بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابیا, پھلوں میں رس آ جانا ہی ان کی ذاتی طاقت نہیں, تم گرو الا سمر ہی ادا اسمرا وینا پر ان کا گوشے گوشے لگ کے لٹک جانا, اور امبتنا فیہا حدائق ذاتا بہجا, یہ سارے کے سارے رنگ اور پھر ان کے خوبصورت ذائقے اور انہیں مٹھاس, یہ سب اللہ جل جلالہ کے قبضہ قدرت میں ہے. ایک پتے کو کڑوا بنایا, اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے پھل کو میٹھا بنایا, ایک پتے پر کانٹے لگائے اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھول کو اگایا اور اس کے اندر مہک کو ڈالا, خوشبو کو ڈالا, ایک پانی کے قطرے کو میں نے منہ میں ڈالا, میں تو آج دیکھ رہا ہوں پیشاب ہی بنتا جا رہا ہے, اسی قطرے کو شہد کی مکھی نے منہ میں ڈالا تو شہد بن گیا, اور اسی قطرے کو وہ سانپ نے منہ میں ڈالا تو وہ زہر بن گیا, صدف نے منہ میں ڈالا تو وہ موتی بن گیا, ریشم کے کیڑے نے پیا تو وہ ریشم بن گیا, گائے نے پیا تو دودھ بن گیا, ہرن نے پیا تو مشک بن گیا, انار نے پیا تو خوبصورت دانے بن بن کے, ایک ایک دانہ بن کے سج کر دھج کر, کوئی ہے دنیا میں ایسا جو انار کے دانوں کو رنگ دے سکتا, انار کے دانوں میں رس بھر سکتا, اس میں پردے لگا کے دکھا دے, کوئی ان میں پردے لگا دیتا, کوئی اس کا رنگ بنا دیتا, کوئی اس میں ذائقے بھر دیتا, کوئی اس میں خوشبو بھر دیتا, کوئی اس میں صحت اور شفا بھر دیتا, ہر انار کے دانے میں جنت کے پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے, ہزاروں چیزوں کے لیے شفا بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام کائنات پر ہے, اللہ تعالیٰ کے اس کائناتی نظام میں نہ اس کا کوئی شریک ہے, نہ اس کا کوئی مشیر ہے, نہ اس کا کوئی وزیر ہے, نہ اس کا کوئی بدل ہے, نہ اس کا کوئی اوپر وارث, نہ اس کا کوئی اوپر مالک تھا جس سے اس نے وراثتاً یہ ملک لیا, نہ اس کا نیچے اوپر وارث ہے جس کو وہ آگے عطا فرمائے گا. لم یلد ولم یولد, متخذ صاحبۃ ولا ولدا, نہ اس کی کوئی بیوی ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. لم یکن له شریک فی الملک, اس کا شریک کوئی نہیں. ولم یکن له ولی من الذل, اس کا کوئی مددگار کوئی نہیں. اور وہ اپنی ذات میں تنے تنہا ہے, اللہ لا الہ الا ہو اکیلا ہے. الاسلام میم اللہ لا الہ الا ہو اکیلا ہے. کیسا اکیلا ہے؟ الحی زندہ ہے, جس کو زندگی کے لیے روٹی کی ضرورت نہیں, پانی کی ضرورت نہیں, ہوا کی ضرورت نہیں, جگہ کی ضرورت نہیں, مکان کی ضرورت نہیں, سامان کی ضرورت نہیں. القیوم قائم ہے اپنی ذات میں, نہ وہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ سوتا ہے, نہ اونگتا ہے, نہ تھکتا ہے, نہ گھبراتا ہے, اور نہ وہ غافل ہے, نہ وہ جاہل ہے, نہ وہ عاجز ہے, نہ وہ کمزور ہے, نہ وہ کروٹ بدلتا ہے, نہ وہ تھک کے انگڑائی لیتا ہے. وہ ادھر دیکھے تو ادھر سے غافل نہیں ہوتا, ادھر دیکھے تو ادھر سے غافل نہیں ہوتا, اوپر دیکھے تو نیچے غافل نہیں, نیچے دیکھے تو دائیں غافل نہیں, بائیں غافل نہیں. ساری کائنات یرا دبیب النملۃ السودا علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء, کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چیونٹی کالے پتھر پر جب چلتی ہے تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا تھا میں چیونٹی کو دیکھتا ہوں, اللہ کہہ رہا ہوں چیونٹی کے حقیر ٹانگوں سے جو پتھر پر نشان پڑتا ہے میں وہ بھی عرش پر بیٹھا دیکھ رہا ہوں. اللہ لا الہ الا ہو ایک اکیلا اللہ, الحی زندہ القیوم قائم, لا تاخذہ سنہ اونگتا نہیں, ولا نوم سوتا نہیں, نہ وہ سوئے نہ ہوگے, لا یعوذہ حفظہما تھکتا نہیں, اپنی ذات میں اکیلا ہے, اس کی شراکت کے بغیر, بیوی کے بغیر, بچوں کے بغیر, مشاورت کے بغیر, اپنی ذات میں باقی ہے, جگہ کا محتاج نہیں, باقی ہے مکان کا محتاج نہیں, باقی ہے زمان کا محتاج نہیں, باقی ہے عرش کا محتاج نہیں, جنت کا محتاج نہیں, فرشتوں کا محتاج نہیں, لوح محفوظ کا محتاج نہیں, قلم کا محتاج نہیں, جنت اور جہنم کا محتاج نہیں, نبیوں کا محتاج نہیں, کتابوں کا محتاج نہیں. وہ غنی غنی غنی سمت سمت سمت جس کے بغیر کسی کو کچھ نہ بن سکے, اور وہ سب کے بغیر سب کچھ کر کے دکھا دے, اس کو کہتے ہیں اللہ الصمد. وہ سمد ذات ہے, اپنی ذات میں اکیلا ہے, اس کا کوئی مثل نہیں, اس کی کوئی مثال نہیں, اس کا کوئی بدل نہیں, اس کی کوئی شبیہ نہیں, اس کی کوئی نظیر نہیں. تو یہ ایک اکیلا اللہ اس ساری کائنات پر وحدہ لا شریک بغیر کسی وزارت کے مشاورت کے حکومت کرتا ہے, اور اس ساری حکومت میں نہ وہ تھکتا ہے, نہ وہ اونگتا ہے, نہ وہ سوتا ہے, نہ وہ غافل ہے, نہ وہ جاہل ہے, نہ وہ عاجز ہے. اپنی ذات میں اتنا کامل اتنا اکمل کہ لفظ کامل بھی اس کے کمال کو بتا نہیں سکتا, لفظ کبریائی اس کے کبریا, ہمارے پاس اکبر کے علاوہ لفظ کوئی نہیں, اکبر کے علاوہ لفظ کوئی نہیں. وہ اتنا بڑا ہے کہ کیسے اس کو بتایا جائے. ہمارے تو مولوی بھائی کہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا ہے, سورج چھوٹا اللہ بڑا, سمندر چھوٹے اللہ بڑا. وہ بنی اسرائیل میں تھا, ایک بنی اسرائیل میں ایک وہ بکریاں چلانے والا تھا, وہ کہتا موسیٰ علیہ السلام گزرے تو کہہ رہا تھا یا اللہ تو میرے پاس آتا, میں تیری کنگھی کرتا, تیری جمعے نکالتا, تجھے نہلاتا, پھر جو اپنی بکری کا دودھ پلاتا. موسیٰ علیہ السلام نے اس نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو جائے تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات میں گستاخی، وہ بیٹھ کے رونے لگا. جب آئے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے میرا بندہ مجھ سے دور کر دیا، تو جوڑنے آئے کہ توڑنے آئے؟ تو بڑا ہے فصل کردن آمدی، نئے بڑا ہے فصل کردن آمدی، تو کوئی توڑنے آیا ہے؟ تو کوئی جوڑنے آیا تھا، جا اسے خوش کر جیسے اسے ناراض کر کے آیا ہے. مجھے تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، تو یہ ہماری باتیں بھی اللہ کو اچھی لگتی ہوں گی اگر خلاف ہے. باقی زمین اور اللہ میں نسبت قائم کرنا، زمین چھوٹی اور اللہ بڑا ہونا، اور کیا کریں وہ لوگ نہ تبلیغ کریں گے تو ہم نے تو چھوڑنی نہیں نا، تو ہمیں جیسی توحید آئے گی ہم ویسی بیان کریں گے. یعنی سورج چھوٹا اللہ بڑا، چاند چھوٹا اللہ بڑا، پہاڑ چھوٹے اللہ بڑا. اور بھائی اللہ کے نیک بندو، محدود اور لامحدود میں کوئی نسبت نہیں ہوتی، کوئی نسبت نہیں ہوتی. چیونٹی چھوٹی ہے، ہاتھی بڑا ٹھیک ہے، قطرہ چھوٹا ہے سمندر بڑا ٹھیک ہے، ذرہ چھوٹا ہے اور جبریل بڑا یہ بھی ٹھیک ہے، پتا چھوٹا ہے اور جنگل بڑے یہ بھی ٹھیک ہے، ایک ہوا کا ذرہ چھوٹا اور ہوا کے خلاف بڑے یہ بھی ٹھیک ہے، ایک پر چھوٹا ہے اور سارے فرشتے بڑے یہ بھی ٹھیک ہے. اس لیے کہ ایک طرف بھی محدود ہے دوسری طرف بھی محدود ہے، ایک محدود بہت بڑا ہے ایک محدود بہت چھوٹا ہے، دونوں میں نسبت قائم ہو جائے گی. پر اللہ، اللہ وہ اللہ جس سے پہلے کچھ نہیں، وہ اللہ جس کے بعد کچھ نہیں، وہ اللہ جو اول تو ہے پر اس کی ابتدا کوئی نہیں، وہ اللہ جو آخر تو ہے پر اس کی انتہا کوئی نہیں، وہ اللہ جو قائم تو ہے پر اس کا سہارا کوئی نہیں، وہ اللہ جو موجود تو ہے پر اس کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں، وہ اللہ جو موجود تو ہے پر زمانے کا محتاج نہیں، وہ اللہ جو موجود تو ہے پر کسی ساتھی کا محتاج نہیں، وہ اللہ جو موجود تو ہے پر اس کی ابتدا اور انتہا کوئی نہیں، وہ اللہ جو موجود تو ہے جس کی اتنی بلند ہے اتنا بلند ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہیں، اور وہ اللہ جو اتنا اوپر ہو کر اتنا بلند ہو کر کہ نہ آنکھ دیکھ سکے، نہ خیال جا سکے، نہ ذہن جا سکے، نہ تصور جا سکے، نہ تخیل جا سکے، اتنی بلندیوں کے باوجود، اتنی دوریوں کے باوجود، اس وقت جب کہ وہ بہت دور ہے اسی وقت وہ کہہ رہا میں تیری شہرت سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں. یہ دو متضاد چیزیں، اگر دور ہے تو قریب کیسے ہو گیا، قریب ہے تو دور کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہاں ہاں صرف میں ہی یہ وہ ذات ہوں جو سب کچھ کر کے دکھا دے، دو ناممکنات کو جمع کر کے دکھا دے، دور اتنا کہ خیال نہ پہنچے، قریب اتنا کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہو جائے. یہ وہ اللہ ہے جو اپنی ذات میں تنہ تنہا ہے، اپنی صفات میں بھی وہ ایسا ہے کہ الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المد المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. يهرب سورة نمط مالك الله. اب یہ کہنا زمین چھوٹی اللہ بڑا، اللہ میں معاف کرے گا کہ ہمارا علم ہی کوئی نہیں ہے؟ ایک پٹھان بہن کر رہا تھا جماعت میں، مول صاحب بیٹھے تھے، اس نے پہلے قصہ غلط سنایا پھر حدیث غلط سنائی. مول صاحب کہنے کے بیٹھ جا دین کی کام کے توڑ دیں، کہا ہم ضرور توڑے گا، تو نہیں کام کرے گا تو ہم تو ایسے ہی کرے گا. کیا بھائی علماء نہیں کریں گے تو پھر ہم تو ایسی توحید بولیں گے؟ زمین چھوٹی اللہ بڑا، کام تو نہیں چھوڑنا. دیکھو کام کرنا 100 غلطی، نہ کرنا 1 غلطی، لیکن یہ 1 غلطی 100 غلطیوں سے زیادہ بڑی ہے. یہ 1 معاف نہیں ہوگی، یہ 100 معاف ہو جائیں گے. سیکھنے والے سے غلطیاں تو ہوتی ہے. اللہ لا احصی ثناء علیک، جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کی وہ کہتا ہے اللہ میں تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا. تو میرے بھائیوں، اس کی کبریائی اور حیبت اور عظمت اور جلال اور جبروت اور شہنشاہی نہ اس کو کوئی لفظ بیان کر سکتا ہے. کوئی کیسے بیان کرے؟ قرآن کی ایک مثال سے سمجھو. لوکان البحر مدادا، کا سمندر سیاہی بنا، صاف سمندر سیاہی، بحر الکاہل کہیں کہیں 11 کلومیٹر کہہ رہا ہے، 16,000 کلومیٹر صرف بحر الکاہل کی لمبائی ہے. ہمالیہ پہاڑ اس میں ڈال دو تو غائب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا. اتنا بڑا سمندر، 6 سمندر اور جھیلیں دریا بھی ساتھ میں لاؤ. ما فی الارض من شجرۃ اقلام، دنیا میں جتنے درخت ہیں ان سے قلم بناؤ. ماں کا مطلب یہ نہیں جو آج کے درخت ہیں ان کو قلم بناؤ. ماں کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو درخت پیدا ہوئے اس سے لے کر آج تک جتنے پیدا ہو کے ختم ہو گئے, جل گئے, ختم ہو گئے, وہ جو موجود ہیں, وہ جو آئندہ پیدا ہوں گے قیامت تک, وہ سارے درخت اکٹھے کر لو, سمندروں کے جنگل بھی اکٹھے کر کے کاٹ کاٹ کاٹ کے قلم بناتے بناتے ڈھیر لگا دو, پھر اس کے بعد سارے انسانوں کو اکٹھا کرو. آج کے انسان جو مر گئے ان کو قبروں سے نکالو, جو آسمانوں پر ہیں ان کو آسمان سے نیچے اتارو, اور آسمان کے فرشتوں کو بھی شامل کر لو. بے شک اپنے ساتھ کیا جبریل, کیا میکائیل, کیا اسرائیل, کیا ملک الموت, اور کیا آج کے فرشتے, اور کیا مقرب ترین فرشتے, کیا سفر کرام برا, سارے اکٹھے ہو جاؤ. انسان بھی جنات بھی اللہ ہر ایک کو قلم دے دے, کاپی دے دے, کتاب دے دے, علم دے دے, علم کا فیضان کر دے, اور ہر انسان لکھتا جائے لکھتا جائے. لکھنے والوں میں آدم بھی ہو, نوح بھی ہو, ابراہیم بھی ہو, کریم بھی ہو, خلیل بھی ہو, حبیب بھی ہو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنے والوں میں موجود ہوں, خلیل اللہ موجود, اور شعب علیہ السلام موجود, یحییٰ زکریا موجود, داؤد و سلیمان موجود, ابراہیم, یعقوب, اسحاق, یوسف, اسماعیل موجود, سارے انبیاء موجود, صالحین موجود, متقین موجود, علماء موجود, صوفیہ موجود, صحابہ موجود, شہداء موجود, مجاہدین موجود, اور بڑے بڑے خطیب موجود, ادیب موجود, بڑے بڑے شاعر موجود. سارے اپنے شعر کا زور دکھا دیں, ادب کا زور دکھا دیں, علم کا زور دکھا دیں. زور دکھانے والوں میں آدم جیسا نبی بھی ہو اور محمد رسول اللہ جیسا نبیوں کا سردار بھی ہو. لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا سب سمندر ختم ہو جائیں گے, کلم ٹوٹ جائیں گے, تم اپنے رب کی تعریف پوری نہیں کر سکو گے. چاہے اتنے سمندر اور لے کے آ جاؤ. کیوں, کس لیے, کس لیے؟ بھائی اللہ لا محدود ہے. سمندر کتنا بڑا ہو محدود ہے, کوئی کتنا بڑا ہو آخر تو محدود ہے, آخر تو محدود ہے. اس لیے یہ ناممکن ہے کہ کوئی محدود لا محدود کو پہچان, کہ کوئی پوری طرح پہچان سکے, اس کی تعریف کر سکے, اس کا احاطہ کر سکے. یہ اللہ جو اس ساری کائنات کے لیے ایک قانون بنا کے چلا رہا ہے, اس اللہ کا انسانوں کی عزت اور ذلت میں ایک قانون ہے, عروج اور زوال میں ایک قانون ہے, محبت اور نفرت میں ایک قانون ہے, فتح اور شکست میں ایک قانون ہے, مہنگائی اور ارزانی میں ایک قانون ہے, اور خوف اور امن کا ایک قانون ہے, بلندی اور پستی کا ایک قانون ہے, عزت اور ذلت کا ایک قانون ہے, برکت اور بے برکتی کا ایک قانون ہے, ذلت اور ذلت اور پستیوں کے لیے قانون الگ ہے, عزت اور بلندیوں کے لیے ایک قانون الگ ہے. اس جیسے آسمان کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں, اللہ تعالیٰ کے زمین کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں. اللہ نے ہر دور کے باطن کو جب توڑا, اللہ کو جب اللہ جب توڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر ایٹمی طاقتیں ہونا کوئی مسئلہ نہیں بنتا. جب اللہ نہیں توڑتا, جب اللہ نہیں توڑتا تو پھر چھوٹے چھوٹے مچھر بھی ایٹم بم بن جاتے ہیں. جب اللہ ارادہ کر لے تو کوئی روک نہیں سکتا. اس کائنات میں اللہ کا قانون باطل کو توڑنے کے لیے دعوت ہے. نوح علیہ السلام سب سے پہلے باطل کی طرف آئے, انہوں نے کہا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین, اپنا لے کر عذاب لاؤ, عذاب جس سے ہم ڈراتے ہو. جب وہ ماننے پر نہیں آئے, ففتحنا ابواب السماء, آسمان کا پانی, وفجرنا الارض عیونا, زمین کا پانی, زمین سے پانی, آسمان سے پانی. اللہ نے ساری قوم کو یوں کہا. بتا کا باغ رو رو, یہاں غنچہ یہاں گل تھا, ہم تو یہی کہنے کے رہ گئے, کہاں غنچہ تھا, کہاں گل تھا, کہاں بہار تھی, کہاں چمن تھا. اے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے, پتہ نہیں زندگی میں نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا, لیکن اسی امید میں لوگ زندگیاں گزارتے ہیں. امید توڑنا بھی کفر ہے, نا امید بھی کفر ہے. ہم اللہ پاک سے کیوں نا امید ہوں؟ جب اللہ نے کرنا ہے تو کر کے دکھائے گا, اس نے دین کو زندہ کرنا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں. کوئی چاہنے والے پیدا ہوں, کوئی رونے دھونے والے پیدا ہوں, کوئی مانگنے والے پیدا ہوں. میں لفظ تو حاج ہی پہ بات کر رہا تھا. حاج ہی کہتا ہے محبتیں پھیلاؤ, نفرتیں مٹاؤ, عداوتیں مٹاؤ, بدلے لینا چھوڑ دو, معاف کرنا شروع کرو. کتنی چھوٹی سی بات کہ آپ کے قبائلی علاقوں میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں, چند پیسوں پہ قتل کر دیتے ہیں, گالی پہ قتل کر دیتے ہیں, تھوڑی سی بات پہ اٹھا کے برست مار دیتے ہیں. میرے بھائیو سن لو, ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, قیامت کے دن سب سے پہلی کچہری لگے گی قاتل اور مقتول کا. معاملات کا دفتر جب کھلے گا تو سب سے پہلے قاتل اور مقتول بلائے جائیں گے. ہر مقتول کی گردن کٹی ہوگی, اس کے ہاتھ میں ہوگی الٹے, اور سیدھے ہاتھ میں قاتل کا گریبان ہوگا, اور اس کو پکڑ کے ترازو کے سامنے لائے گا, اپنی گردن کو اونچا کرے گا, پھر اس کے گریبان کو جھٹکا دے گا, پھر کہے گا یا اللہ گردن کٹی ہوئی, ہاتھ پہ رکھی ہوئی لیکن زندہ زبان بولے گی، یا اللہ اس سے ظالم سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، اور میرے رب کی قسم جس جس نے اس قاتل کو بچایا ہوگا، خاندان نے بچایا، باپ نے بچایا، ماں نے بچایا، وکیل نے بچایا، جج نے بچایا، جس نے بھی اس کو بچایا ہوگا، آج سب کے سب اسی کے ساتھ جہنم میں جا کے رہیں، نہ ان کی نمازیں بچا سکیں گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ تبلیغ، نہ پیدل سفر، نہ علم، نہ تصوف. میرے رب کی قسم مسلمان کے خون کا ایک قطرہ بھی ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، کسی مسلمان کو ذلیل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے. بیت اللہ کو پتھر مارنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو پتھر مارنا اس سے بڑا گناہ ہے. بیت اللہ میں اللہ نہیں بستا، مومن کے دل میں اللہ بستا ہے، چاہے وہ باعمل ہے چاہے بے عمل ہے. لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کی نسبت اتنی زبردست ہے کہ اس مسلمان کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. یہ میرے بھائیو، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. میرے رب کی قسم، اللہ عزت نہ دے، اللہ عزت نہ دے تو میرا گریبان پکڑنا. اور میں اللہ کے نبی کے دعوے پر یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اگر معاف کرنے پر اللہ تمہیں عزت نہ دے تو تم مجھے پکڑ لینا. ہاں مجھے پکڑنا کہ میں ضامن ہوں، میں اللہ کے نبی کی بات پہ ضمانت دے رہا ہوں، میں ضامن ہوں، تم معاف کرو، اللہ عزت نہ دے تو مجھے پکڑنا. اس لیے بات میری نہیں، بات میرے رسول کی ہے، اور اس کی بات کو کوئی دنیا کی طاقت جھٹلا نہیں سکتی. در گزر کرو، معاف کرو، محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ. ماؤں کی خدمتیں کر لو زندہ ہیں اگر، باپ کی خدمت کر لو، ان کی دعائیں لے لو. بڑے بھائی کو باپ کا مقام دو، چچا کو باپ کا مقام دو، پڑوسی کو رشتہ دار کا مقام دو. آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، تین دفعہ کون کون یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا، جو پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہو، جو پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہو، ایمان والا نہیں، ایمان والا نہیں، ایمان والا نہیں. کیوں؟ کافر ہو گیا؟ کافر نہیں ہے، ایمان ایسا نہیں جو اللہ کو پسند آئے. تو میرے بھائیو، ہادی ہی تبلیغ محبتوں کا کام ہے، نفرتوں کا نہیں. یہ لطافت کا کام ہے، کثافت کا نہیں، سختی کا نہیں، شدت کا نہیں. اصول توڑ دو، ساتھی نہ توڑنا، توڑ دو. پر اصول کوئی چیز ہے؟ ایک استنباطی چیز ہے، ہم نے بیٹھ کے سوچی ہے، غلط بھی ہو سکتی، صحیح بھی ہو سکتی. محبت کرنا فرض ہے، نفس سری ہے. وَاقْسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ایو اور الاسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد. آپ نے کہا نہیں. انہوں نے کہا یہ الصلاح. آپ نے کہا نہیں. آپ نے کہا یہ بھی اچھے عمل ہیں، پر وہ نہیں جو میں کہتا. کہا یہ اسیام کا نام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے بغض رکھنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. اصولوں کی کیا بات ہے؟ بنتے بھی رہتے ہیں، ٹوٹتے بھی رہتے ہیں، بدلتے بھی رہتے ہیں. آج یہ اصول، کل وہ اصول، آج یہ اصول، کل وہ اصول. میرے بھائیو، محبتیں پھیلاؤ. دل نہ توڑنا چاہے سب کچھ توڑنا پڑ جائے، دل نہ توڑنا چاہے سب کچھ توڑنا پڑ جائے. دل بڑی اعلیٰ چیز ہے، اور اللہ ٹوٹے دلوں میں بستا ہے، ٹوٹے دلوں میں بستا ہے. کسی کا دل نہ توڑنا. پھر جتنا رشتہ قریب ہو اتنا زیادہ تقدس بڑھ جاتا ہے. اپنی ماؤں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، پڑوسیوں کی دعائیں لو. اگر اللہ نے رزق دیا ہے تو غریبوں پہ خرچ کرو، زکات سے بڑھ کے خرچ کرو. سخی بنو، بخیل نہ بنو. مدرسوں پہ خرچ کرو، علماء پہ خرچ کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، بیواؤں پہ خرچ کرو، ناداروں پہ خرچ کرو. بیٹیوں کی شادیاں کرواؤ، اپنی شادی سادی کر دو، مکان سادہ کر دو، سواری سادی کر دو. جس ملک میں روزانہ لاکھوں بچے بھوک سے تڑپ کر سو جائیں، اور ان کے آنسو ان کی آنکھوں کے کٹوروں میں خشک ہو جائیں، ان کے آنسو بھی بلک بلک کے خاموشی کی نیند سو جائیں، اس ملک میں ایک ایک کروڑ کی گاڑی پر سوار ہو کے فخر دکھانا، یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے. 50 لاکھ 70 لاکھ کی گاڑیوں پہ سوار ہو کر گردن اکڑا کے لوگوں کو دکھانا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. میں یہ حرام نہیں کہہ رہا ہوں، میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں. اگر حلال کمائی سے خریدا ہے، ٹھیک ہے بھائی، جائز ہوگا، اسراف تو ہے ہی. لیکن میرے، میں ان بچوں کا کیا کروں جو روزانہ ماؤں کی چھاتیوں سے لگ کے بھوکے سو جاتے ہیں، ان کو کون رزق پہنچائے گا؟ اگر یہ مالدار لوگ زکات دیں تو پاکستان میں ایک آدمی بھوکا نہیں سو سکتا، کسی کی بیٹی بغیر شادی کے رہ نہیں سکتا۔ کیا ظلم و ستم ہے کہ ایسے دیش میں دو دو کروڑ کے، تین تین کروڑ کے گھر بنا دینا، تین تین کروڑ کے گھر بنانا، پانچ پانچ کروڑ کے گھر بنانا، 75-75 لاکھ کی گاڑیوں پہ سوار ہونا، اور لاکھوں معصوم بچے رات کو اماں سے روٹی روٹی کرتے روتے روتے سو جائیں، ایسے دیش میں ضرورت کی چیز ہے گھر بناؤ، اچھا بناؤ، صاف ستھرا بناؤ، کھلا بناؤ۔ اللہ کے نبی نے خود دعا مانگی، وسیع لی فی داری، اللہ میرا گھر کھلا کر، ایسا تو نہ کرو میرے بھائیو کہ تین تین کروڑ کے گھر، 70-70 لاکھ کی گاڑیاں، 10 لاکھ کی خرید لو، 12 لاکھ کی خرید لو، باقی پیسہ غریبوں کا خرچ کر دو، سیواؤں کا خرچ کر دو، ناداروں کا خرچ کر دو، مسکینوں کا خرچ کر دو، علماء کا خرچ کرو، مدرسوں کا خرچ کرو، مسجدوں کا خرچ کرو۔ میں حیران ہوا، بنو میری تشکیل ہوئی چلے کی، علماء کی تنخواہ مدرسے کے، مسجد کے امام کی تنخواہ 900 روپیہ، 900 روپیہ تنخواہ۔ لا الہ الا اللہ، اتنا ظلم و ستم۔ میرے بھائیو، سخی بن کے مرو، بخیل بن کے نہ مرنا، ورنہ اللہ قسم کھا کے کہتا ہے، مجھے میری ذات کی قسم، جنت الفردوس میں بخیل داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے قسم کھائی، وعزتی وجلالی لا یجادلنی فیہ بخیل، مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، بخیل آدمی جنت الفردوس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لگاؤ، لٹاؤ، لٹاؤ۔ ہاں ہاں، مجھے یہ مضمون سوجا مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ ہے، اس سے پہلے میں نے بھی کبھی بیان نہیں کیا تھا، لیکن میں شخص کو دیکھا، ہوئے ہوئے کیا وہ سمندر سے تشبیہ دوں، بادل سے تشبیہ دوں، کس چیز سے تشبیہ دوں، اللہ اور کچھ بھی نہیں پل لے فقیر آدمی۔ ایک آدمی کہنے کا، مولانا یہ اتنا بڑا دسترخوان کہاں سے چلتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، تو اپنا سب کچھ لگا دے تو تجھے بھی پتا چل جائے گا کہاں سے چلتا ہے، تو لگا دے اپنا سب کچھ، تجھے بھی اللہ دکھا دے گا کہاں سے چلتا ہے۔ اللہ پر لگاؤ، اپنی ذات پہ لگانا کیا لگانا ہے، ضرور لگاؤ، ضرورت کا لگاؤ، آسائش اور سہولت کا لگاؤ، لیکن نمائش اور زیبائش اور فخر اور تکبر، میرے بھائیو اللہ غریبوں، یاد رکھو، آپ نے کہا تھا عائشہ، اگر مجھ سے پیار ہے اور میرے ساتھ ملنا چاہتی ہے تو غریبوں میں بیٹھا کرنا، غریبوں کو اپنا ساتھی بنانا، کپڑا نہ اتارنا جب تک پھٹ نہ جائے، احب المساکین وقربیہم، مسکینوں سے محبت رکھنا، ان کو اپنے قریب بٹھانا، اللہ بھی تجھے اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ ہادی محبتیں پھیلاؤ، ہادی سخاوت کرو، ہادی ہی لطافت سے چلو، ہادی ہی نرمی سے چلو، سختی کا گزر نہیں ہے، ہماری استعداد نہیں، ذرا سا امیر کا کسی کو لقب مل جائے وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو عبد القادر جیلانی سمجھنے لگ جاتا ہے، یا پتہ نہیں اپنے آپ کو صدیق سمجھنے لگ جاتا ہے۔ بھائیو اپنی اصلاح کی فکر کیا کرو، کسی کی اصلاح کے چکر میں نہ پڑا کرو، ورنہ زندگیاں برباد ہو جائیں گی، اللہ آپ کو اپنے آپ چھپا دے گا، آپ اپنے آپ چھپ جائیں گے، اوروں کے اللہ آپ کو دکھائے گا۔ ہاں، مولانا سعید خان صاحب کا ایک خط سناتا ہوں آپ، یہ سب کے لیے مفید ہے، صرف تبلیغ والے نہیں، سارے مجمع کے لیے، چونکہ سارے ماحول میں ہے، کمیاں دیکھنا اچھالنا، کمیاں دیکھنا اچھالنا، کمیاں دیکھنا بھڑکانا، اور اس نے وہ آگ لگائی ہے کہ گھر گھر برباد ہو کے رہ گیا۔ میں مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، ایک سفر کر کے ایک ملک سے ہو کر آئے، میں نے کہا میں نے آپ کو اس ملک کے حالات سنانے، وہاں تبلیغ کا بہت نقصان ہو رہا ہے، کام بڑا خراب ہو رہا ہے، آپ کو میں نے حالات سنانے، فرمانے لگے میں نہیں سنا کرتا۔ میں بڑا حیران ہوا، کیوں آپ کیوں نہیں سنتے؟ کہا نہیں میں نہیں سنا کرتا، میری ذرا بے تکلف بھی تھی، محبت بھی تھی، ذرا لاڈ بھی تھا، میں نے کہا نہیں میں نے تو آپ کو سنانے۔ کہا بھائی میں نہیں سنتا، حضرت جی کو سنا دو۔ میں چپ کر کے اٹھ گیا، مجھے خط لکھا، خط لکھا، بڑی پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 20-22 سال پرانی بات، لیکن اس کا ایک ایک جملہ میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے، بقلم محمد عثمان کاکوسی، جس نے سے لکھوایا تھا مجھے اس کا نام بھی نہیں بھولا ہوا، محمد عثمان کاکوسی جس نے قدر جس سے لکھوایا تھا، خود نہیں لکھ سکتے تھے، ہاتھ کامتا تھا، دستخط خود کرتے تھے، ہاتھ نراشا تھا، تو مجھے خط لکھوایا، جملہ بندہ برس ہا برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی کمی اپنے بڑوں کو نہیں بتانی چاہیے، آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں کہ کسی کی کمی کو سننے کے بعد بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اس سے پہلے کیا کرتے تھے، اس سے میں نے ساتھیوں کا نقصان ہوتے تو دیکھا ہے، فائدہ آج تک نہیں دیکھا، جس میں کمی دیکھو اس سے تعلق قائم کرو، خود اس پر محنت کرو، اگر پھر بھی وہ تمہاری بات نہ لے تو اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو اور اپنے ہونٹوں کو سی لو۔ یہ میں نے آپ کو وہ خط بتایا ہے، وہ جملے ہیں جو سونے کے پانی سے بھی لکھو تو ان کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ یہ گھر میں اصول زندہ کر لو، باپ بیٹے میں محبت، ماں بیٹی میں محبت، خامن بیوی میں محبت، دیور اور چچا اور ماموں، کتنے ہمارے رشتے ہیں سب میں محبتیں پھیل جائیں گی۔ میرے بھائیوں، ایک طبقہ ہے جو ادھر کی ادھر سناتا ہے، ادھر کی ادھر سناتا ہے، ماں کی بیٹی کو سناتا ہے، بیٹی کی ماں کو سناتا ہے، بہو کی ساس کو سناتا ہے، ساس کی بہو کو سناتا ہے، بھائی کی بھائی کو سناتا ہے، خاندان کی بیوی کو سناتا ہے، اور چچا کی بھتیجے کو سناتا ہے، بھتیجے کی چچا کو سناتا ہے، اس قبیلے کی اس قبیلے کو سناتا ہے، اس قبیلے کی اس قبیلے کو سناتا ہے، اور آپس میں لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں۔ یہ دوزخ کے ایندھن ہیں، جہنم کے ایندھن، یہ جہنم کے ایندھن ہیں جو مسلمانوں میں آگ لگاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ہادی پہ آؤ، محبتیں پھیلاؤ، عیب چھپاؤ، خون سی لو، بس وہ سینہ جو مسلمانوں کے بغض سے پاک ہوگا اس پر براہ راست اللہ کی طرف سے فیضان ہوگا، معرفت کا بھی، علم کا بھی، محبت کا بھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے۔ اپنے سینے کو پاک کر لو، پاک کر لو، سیدھے جاؤ گے جنت میں۔ ہادی مؤنس آیا ہے، مذکر نہیں آیا، مؤنس آیا ہے۔ پھر سبیلی، سبیل، سبیل کسے کہتے ہیں؟ سبیل ایک راستے کو کہتے ہیں۔ طریق کسے کہتے ہیں؟ طریق بھی راستے کو کہتے ہیں، کھلا راستہ، لیکن سبیل اور طریق میں فرق ہے۔ طریق وہ راستہ ہے جو قدموں کے چلنے سے بن جاتا ہو، طریق طرق یطرق سے ہے، یہ ادھر کو ادھر کو چلے جائیں تو پکڑنیاں ہیں، راستے ہیں، ایک ہی آپ کے سامنے راستہ ہے، یہ راستہ جو جا رہا ہے ادھر سواد کی طرف، یہ سبیل ہے، اور ادھر جو کھیتوں میں راستے جا رہے ہیں یہ طریق۔ ویسے دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اپنی اصل میں جا کر ایک کا ایک بنتا ہے سین با لام سے، دوسرا لفظ بنتا ہے تاراقاف سے، تو تاراقا یہ دیکھو سنیں، اس کو کہتے ہیں تاراقا، پاؤں مارنا زمین پر، پاؤں کے مارنے سے زمین پہ جو راستے بنتے ہیں ان کو کہتے ہیں طریق، اور جو سبیل ہے، سبیل سبل سے ہے، سبل کسے کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے بارش دیکھی، آسمان سے بادل برسا اور اس میں سے پانی نکلا، یہ پانی بادلوں سے نکلتا ہوا جب زمین کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے تو زمین پر پہنچنے سے پہلے پہلے اس پانی کے قطروں کو سبل کہتے ہیں، سبل سبل سبل، بارش کا وہ پانی جو بادلوں سے نکلا اور زمین پر نہیں پہنچا، سبل، اس سے ہے سبیل۔ تو سبیل کسے کہتے ہیں؟ جو اوپر سے اتارا ہوا راستہ ہو۔ پھر سبیل کسے کہتے ہیں؟ جو صاف شفاف ہو بارش کے قطرے کی طرح، جو پاک ہو بارش کے قطرے کی طرح، جو خوبصورت ہو بارش کے قطرے کی طرح، جو رنگین ہو بارش کے قطرے کی طرح۔ بارش کے قطرے کہاں سے رنگین؟ تھوڑے سے قطرے ہلکے ہلکے فضا میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نیچے نہیں اترتے، ان پر سورج اپنی روشنی پھینکتا ہے تو سارے مردان میں سات رنگ کی ایک مالا کائنات پہن لیتی ہے، جس کو قوس قزح کہتے ہیں عربی میں، قوس و قزح، یہ ایک خوبصورت ہار ہوتا ہے جو نظر آتا ہے۔ یہ اس پانی کا کمال ہے جو ہوا میں رہ گیا تھا، اس پر سورج کی شعائیں پڑی، ایسے ہی یہ راستہ حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، جب اس پر ایمان کی شعائیں پڑتی ہیں تو یہ ایسا چمکتا ہے کہ گھر کی راہیں آدمی بھولتا ہے، چمن کی راہیں آدمی بھولتا ہے، اور مرغزار آدمی بھولتا ہے، کوہسار آدمی بھولتا ہے، وادیاں اور دامن آدمی بھولتا ہے، پھر آدمی ادھر ہی چلتا ہے۔ سبیل، سبیل آسمان سے اترا ہوا، سبیل پاکیزہ، سبیل خوبصورت، سبیل سبیل روشن، سبیل سبیل کتنے معنی اس کے جان کبھی. یہ سارا سبل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. سبل سے دیکھو بہت سے علماء بیٹھے ہیں، یہ تفسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ فوائد القرآن ہے. فوائد القرآن یہ لفظ کی دلالت ہے، لفظ کی دلالت. لفظ تفسیر میں ہم بھی اپنے سلف کے پیچھے چلتے ہیں، باقی رہی الفاظ کی دلالت تو اس کے لیے اتنا میدان کھلا ہے کہ امام غزالی جیسوں سے جہان بھر جائے پھر بھی قرآن میں سے کچھ نہیں کم کر سکتے. بڑا پڑا ہے راجی و غزالی سے جہان بھر جائے، یہ لفظ میں سے نکل رہا ہے سبل آسمان سے. اب کیا ہو گیا؟ ہذہ سبیلی، ہذہ یہ میرا راستہ ہے، یہ راستہ روشن ہے، یہ راستہ سیدھا ہے، یہ راستہ میں نے خود نہیں بنایا، آسمان سے اللہ نے اتارا ہے، یہ راستہ پاکیزہ ہے، یہ راستہ خوبصورت ہے، یہ راستہ چمکدار ہے. اب ان دونوں کو ملاؤ، ہذہ سبیلی، ہذہ پہلے میں نے الگ، اب میں نے اکٹھا کر دیا، ہذہ سبیلی. ہذہ سبیلی کو اکٹھا کرنے سے اس میں سے ایک اور مطلب نکلتا ہے. ایک آدمی نے نئی لینڈ کروزر خریدی ہے، پجارو خریدی، نئی ٹویوٹا خریدی، تو وہ کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے. پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ زموں گا. تو کہتا ہے دا زمان گاڑے دے. کیا کہتا وہ؟ دا زمان گاڑے دے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس کے لہجے میں ایک اٹھان ہوتی ہے، فخر، دا زمان گاڑے دے. سائیکل والے کا بھی کہتا دا زمان سائیکل دے، وہ تو بیچارہ خالی اشارہ کرتا ہے بس، اپنا ہی ہے. نہیں کہیں گے جس کی نئی گاڑی دا زمان، نیا گھر بنائے گا تو گھر کو کہہ کر کور، دا زمان کور دے. یہ ہمارے ماحول میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہم یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، وہ خبر بھی دیتا ہے ساتھ فخر بھی کرتا ہے. تو یہ لفظ ہے ہی الگ، سبیلی الگ. میں نے آپ کو اس کی توصیف باتوں سے کیا ہوگا؟ اے لم ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. یہ فرعون کیسا مذاق کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، جا جا بڑا آیا نبی، زیادہ گڑبڑ کے تجھے جیل میں ڈال دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا. یہ فرعون کا جواب ہے، ایسے بے حیثیت ہو کر کھڑے ہوئے. اور ادھر کہہ رہے ہیں ہود علیہ السلام، تین نقول ہو اللہ کرا سبا دعا یہ دن بے سو، معلوم ہوتا ہے لوط تو پاگل ہو گیا ہے، ہمارے خدا نے تجھے پاگل کر دیا ہے. اور ادھر قوم لوط کو کہہ رہا ہے لولا رحمتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، ارے اگر تیری قوم کا خیال نہ ہوتا تو ہم پتھر مار مار کے ہم تجھے تباہ کر دیتے، ویسے تیرے تیرا سر پھاڑ دیتے. ادھر شعیب علیہ السلام کو قوم کا انک انت الحلیم الرشید، جا جا بڑا آیا نیک پاک، گھر بھر جا، ہمارے بار ہماری تجارت میں دخل مت دے. یہ نبیوں کی قومیں نبیوں کو جواب دے رہی ہیں، اور ادھر نبی کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں، کچھ نہیں، ایک دن کا بھی ہاتھ میں نہیں. اللہ کا براہ راست امر آتا ہے اور کسی پر پانی چڑھ گیا، کسی پہ ہوا چڑھ گئی، کسی پہ فرشتے کی چیخ آئی، کسی پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسی. سب سے پہلے جب تورات اتری تو اللہ نے اس نظام کو مؤخر کر دیا اور مسلمانوں کو تلوار پکڑا کے آگے کر دیا. جب ہاتھ تمہارا ہوگا طاقت اللہ کی ہوگی، قدم تمہارے اٹھیں گے، فرشتے ساتھ دیں گے، تدبیر تمہاری ہوگی، تکمیل اللہ کرے گا. لیکن اس کی دو شرطیں ہیں، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. تمہیں دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی، امت کو صبر پہ لانا ہوگا اور امت کو تقوی پہ لانا ہوگا. اگر صبر اور تقوی نہیں ہے تو اللہ کی مدد کا نظام حرکت میں نہیں آئے گا، اور اگر اللہ کی مدد کا نظام حرکت میں نہیں آ رہا تو ہماری ساری تدبیریں ٹوٹتی چلی جائیں گی، ٹوٹتی چلی جائیں گی. مخلصین کے باوجود اور اخلاص کے باوجود نتیجہ امت کے حق میں نہیں نکلے گا. کہ اللہ تعالیٰ کا دائمی نظام میرے بھائیو اس وقت حرکت میں آتا ہے جب لوگوں کے اندر بھی طلب پیدا ہو اور وہ بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کریں. تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کسی نبی نے تلوار اٹھائی، کسی نے نہیں اٹھائی، کسی نے اٹھائی، کسی نے نہیں اٹھائی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے عالم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. آپ نے میں تلوار دے کے بھیجا گیا ہوں، آپ نے تلوار بھی اٹھائی ہے، آپ نے دعوت بھی دی ہے. آپ نے کہا جو رزق کی تحت ظل رمحی، آپ نے کہا میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے ہے. اور آپ دعوت کو بھی لے کر آئے، اور آپ فضال کو بھی لے کر آئے، اور آپ ایک کامل اور اکمل دین لے کر آئے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے. اس میں نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی زیادتی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل. واتممت علیکم نعمتی، نعمت کا اتمام. ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے اس کو تمہارے لیے دین بنا کے پسند کر لیا. میرے بھائیو یہ بات طے شدہ ہے، یہ بات طے شدہ ہے، ہمیشہ عروج نہ ہوگا، ہمیشہ زوال بھی نہ ہوگا. چل کر لیا مداولہ بین الناس، اللہ یہ دن پھراتا رہے گا، اوپر نیچے کرتا رہے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہمارے حق میں ہوگا تو بلندیاں شروع ہو جائیں گی، جب ہمارے خلاف ہوگا تو پستیاں شروع ہو جائیں گی. وہ ہمارے حق میں کب ہوتا ہے؟ نہایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم میری مانو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا، جب راضی ہوں گا تو میں برکت دوں گا. ولی سر برکت نہایا، اور پھر میری برکت کی کوئی حد کوئی نہیں ہے. یہ ہے وہ نظام اللہ تعالیٰ کا. اگر ہم مردان والے، پاکستان والے، ایران والے، ترکستان والے، ساری دنیا کے مسلمان اگر اللہ کے فرما مردار بن جائیں تو اللہ کا غیبی نظام ہمارے حق میں ہوگا. پھر اس کے لیے ایٹم اور راکٹ، تلوار اور تیر اور توپ، تفنگ، یہ سب برابر ہیں. وہی مسئلہ ذل جلال والے کرام ذات کے لیے. وَإِنِّي إِذَا غُصِّيتُ غَضِبْتُ، اور جب تم میرے نافرمان ہوتے ہو تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں پھر میں لعنت برساتا ہوں. وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، اور میری لعنت ساتھ ساتھ پشتیں چلتی رہتی ہے. جو امت شراب کو ختم کرنے آئی وہ خود شراب بیچنے لگ جائے، جو زنا کو مٹانے آئے وہ زنا کے اڈے کھول لیں، اور جو سود کو مٹانے آئے وہ بڑے بڑے بینک سود کے نام پہ چلائیں. پہلے تو بینک سود دیا لیا کرتے تھے، اب تو لوگ انفرادی طور پر بھی سود پہ پیسے دیتے اور لیتے ہیں. اتنے ظلم و ستم، اتنا ظلم و ستم کہ لوگ بھی پیسے دینے لگے سود پر اور لینے لگے. تو جب جو امت سود مٹانے آئی تھی وہ سود کے لیے اتنا بڑا نظام بنا دے، زنا مٹانے آئی تھی اس کے اڈے قائم کر دے، شراب مٹانے آئی تھی خود پٹیاں لگا کے، جوا مٹانے آئی تھی خود کھیلنے لگ جائے، حیا کو لے کر آئی تھی عورتوں کو سر بارات بازار نچانا شروع کر دے اور اس کو تہذیب اور ثقافت بنا دے. لوگ نوجوانوں کے ہاتھوں میں کبھی قرآن تھا، اب گٹار آ گیا، بنسڑی آ گئی، کبھی قدم مسجد کو اٹھتے تھے اب رقص گاہوں کو اٹھنے لگے، سینماؤں کو اٹھنے لگے، گھر گھر ڈش کیبل پہنچ گیا. جہاں ڈش کیبل پہنچا وہاں بے حیائی بھی آئی، بے حیائی آئی وہاں اللہ کا نظام پیچھے چلا گیا. کافر کو اپنے اوپر قیاس نہ فرمائیں. کافر کو موت تک چھٹی ہے, کافر کی چھٹی ختم کروانے کا ایک راستہ ہے, ہم توبہ کریں ان کو دعوت دیں, ہم توبہ کریں ان کو دعوت دیں. دعوت ایک ایسا عمل ہے جو باطل کی طاقت کو سلب کر لیتا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا حیوی نظام ان کے خلاف چلوا دیتا ہے. میرے بھائیو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے حالات آئے, تنگی کے بھی آئے, فراخی کے بھی آئے, گمنامی کے بھی آئے, خوف کے بھی آئے, فتح کے بھی آئے, شکست کے بھی آئے, اور اقتدار کے بھی آئے, عروج کے بھی آئے. سارے حالات ہمارے نبی پر آئے ہیں. ہمارے نبی کامل ہیں, اکمل ہیں, طاہر ہیں, مطہر ہیں, اللہ کے محبوب ترین نبی ہیں. آپ نے کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں. پیار کی وجہ سے ماں بچے کو کبھی بلال کہتی ہے, کبھی چاند کہتی ہے, کبھی تارا کہتی ہے, کبھی مکھن کہتی ہے, کبھی پیڑا کہتی ہے. میرا مردانی پیڑا ادھر جینا بدایوں نہیں پڑا, بدایوں نہیں پڑا. وہ بیٹے کو کبھی پیڑا بناتی, کبھی مکھن بناتی, کبھی کیا بناتی. تو اللہ پاک بھی اپنی محبت میں اپنے حبیب کو ایک نام نہیں دے رہا, اسے کہہ رہا تو محمد ہے, تو احمد ہے, تو ماہی ہے, تو حاشر ہے, تو عاقب ہے, تو فاتح ہے, تو خاتم ہے, تو ابو القاسم ہے, تو طہٰ ہے, تو یاسین ہے. یہ تو حدیث میں 10 نام کٹھے ہیں دلائل النبوۃ کے روایت. اور پھر قرآن نے کہا تو شاہد ہے, تو مبشر ہے, تو نذیر ہے, تو داعی ہے, تو سراج, اور سراج ہے سراج منیر ہے, تو رحمت للعالمین ہے, تو مزمل ہے, تو مدثر ہے, تو طہٰ ہے, تو یاسین ہے, تو نذیر ہے, تو بشیر ہے, تو رحمت للعالمین ہے, کافت للناس رسول ہے, تو رسول ہے, تو نبی ہے. یہ تو وہ نام ہے جو اللہ نے قرآن میں اور ایک حدیث میں آپ کو بیان فرمائے. اللہ کی محبت اتنی ہے کہ ایک نام میں پوری نہیں ہو رہی. جیسے ماں کو بلال کہتے کہتے محبت میں, محبت کی ادائیگی میں کمی, لفظ ایک ہے محبت زیادہ ہے, وہ لفظ بڑھاتی جاتی تاکہ محبت ان الفاظ میں اتر کے چلی جائے. کہ ایک اور مثال دیتا ہوں, جب غصہ چڑھ جاتا ہے تو ایک گالی دینے سے صبر نہیں آتا, پھر آدمی 2, 4, 10, 20 گالیاں سناتا ہے تاکہ پچھلا غصہ ان گالیوں کے اندر سما جائے. اللہ کو اپنے حبیب سے محبت ہے, کبھی محمد, کبھی احمد, کبھی ماہی, کبھی حاشر, کبھی کبھی حاطب, کبھی فاتح, کبھی خاتم, کبھی طہٰ, کبھی یاسین, کبھی ابو القاسم, کبھی النبی, اور کبھی الرسول, کبھی مزمل, کبھی مدثر, کبھی شاہد, اور مبشر, اور نذیر, اور داعی الی اللہ, سراج منیر, اور سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین, کافتا للناس نذیرا, کافتا للناس رسولا. یہ سارے خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھیجا, ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کامل اکمل نمونہ دے کر بھیجا. آپ کی زندگی کی کوئی چیز غیر محفوظ نہیں. آپ نے اس چیز کو ایک دفعہ ہاتھ لگا دیا, وہ چیز بھی سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہو گئی, اور سر اور زندگی اور سینوں میں محفوظ ہو گئی. صرف ایک واحد نبی ہے جس کے زندگی کی ہر چیز کو اللہ پاک نے قیامت تک محفوظ, جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا ہمارا قرآن بھی رہے گا, ہمارے نبی کی زندگی بھی رہے گی, تاکہ ہر دور میں بصیرت کے ساتھ اس کے احکام کا استنباط کر کے اس کے مطابق امت کو چلایا جائے. ہمارے نبی نے 2 اونٹوں کی زندگی میں سواری کی, ان 2 اونٹوں کے نام بھی لوگوں نے لکھ کے ہم تک پہنچا دیے. ایک اونٹ کا نام عسکر تھا, ایک اونٹ کا نام سہلب تھا. آپ کے گھر میں بکریوں کا دودھ جایا کرتا تھا جس کو دوہا جاتا تھا. ایک بکری کا نام عجوا, ایک کا نام سکیا, ایک کا نام زمزم, ایک کا نام برکا, ایک کا نام ورثہ, ایک کا نام اطلال, ایک کا نام اعتراف, ایک کا نام غیسا, ایک کا نام کمرا. یہ 9 بکریاں تھیں, ان میں 10واں بکرا تھا, اس کا نام تھا یمن. اور یہ بھی موجود ہے کہ اس میں جو آپ کی بکری کمرا تھی وہ آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئی تھی, مر گئی تھی. آپ نے 4 اونٹنیوں پہ سواری فرمائی, ایک کا نام جدا, ایک کا نام عزبا, ایک کا نام شہبا, ایک کا نام کسوا. اس نے عزبا اونٹنی آپ کی وفات کے دن کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, رونے بیٹھ گئی, اور روتے روتے روتے روتے بھوکی پیاسی مر گئی, نہ کھایا نہ پیا. آپ نے گدھوں پہ سواری فرمائی, ایک کا نام عفیر تھا, ایک کا نام یعفور تھا. جس دن آپ کا انتقال ہوا آپ کا گدھا یعفور وہ گلیوں میں روتا بھی تھا, بھاگتا بھی تھا, روتا بھی تھا, بھاگتا بھی تھا, یہاں تک کہ کونے میں گر کے چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار گیا. آپ نے خچروں پہ سواری فرمائی, ایک کا نام دلدل تھا, ایک کا نام فضوا تھا. آپ نے گھوڑوں پہ سواری فرمائی, ایک کا نام یعصوب تھا, ایک کا نام یعقوب تھا, ایک کا نام سجل تھا, ایک کا نام ورد تھا, ایک کا نام مرتجل تھا, ایک کا نام لزاز تھا, ایک کا نام تراس تھا, ایک کا نام سبحا تھا, ایک کا نام ایک شکب تھا, ایک کا نام سبحا تھا. یہ وہ خوبصورت گھوڑے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے سواری فرمائی, جس محبوب کی زندگی میں شامل ہونے والے گدھے اور خچر بھی گدھے اور خچر بھی تاریخ میں نام پا گئے اور ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹایا نہ جا سکا. اس کی زندگی کے اصول کیسے مٹائے جا سکتے ہیں, طریقے کیسے مٹائے جا سکتے ہیں؟ کسی نبی کا نسل محفوظ نہیں. ہمارے اور ہمارے نبی اور آدم علیہ السلام میں 80 واسطے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر 2 انجیلیں اس وقت موجود ہیں جو پڑھی جا رہی ہیں. ایک کا نام ایک لوکا کی انجیل ہے, ایک متی کی انجیل ہے. لوکا کی انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے داؤد علیہ السلام تک. داؤد علیہ السلام تک 20 باپ ہیں, 20 باپ. اور ادھر جو متی کی انجیل ہے اس میں داؤد علیہ السلام تک 11 باپ ہیں, 11. تو 2 انجیل ہیں ان میں 9 واسطوں کا فرق پڑ جاتا ہے. ہمارے نبی کی کہ باپ دادا کی جو زندگی ہے تاریخ میں موجود ہے, تاریخ میں. لیکن میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں, آدم علیہ السلام تک کسی ایک جگہ بھی آپ کو یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ یہاں ہمارے نبی کے دادے پردادے کا کیا نام ہے. ہمارے نبی کا نام محمد ہے, آگے بن عبداللہ, بن عبد المطلب, بن ہاشم, بن عبد مناف, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لبئی, بن غالب, بن فہر, بن مالک, بن نظر, بن کنانہ, بن خزیمہ, بن مدرکہ, بن الیاس, بن مضر, بن نزار, بن معد, بن عدنان, بن عد, بن حنیفہ, بن سلیمان, بن عوس, بن بوس, بن قموال, بن ابی, بن عوام, بن ناشد, بن حزا, بن بلداس, بن یدلاف, بن طابق, بن شاہم, بن ماخی, بن عیفی, بن عبقہ, بن عبید, بن الدعاء, بن حمدان, بن سمبر, بن یسربی, بن یحزن, بن یلحن, بن ارعوا, بن عزی, بن زیشان, بن عیسر, بن اقنات, بن ایہام, بن مقصر, بن ناہف, بن سمی, بن مزی, بن عوس, بن عرام, بن قیدار, بن اسماعیل, بن ابراہیم, بن آذر, بن ناحور, بن سروج, بن رعوث, بن فائش, بن عابر, بن ارفخشاد, بن سام, بن نوح, بن لامد, بن متوشالح, بن ادریس, بن یارو, بن ملحل ایل, بن قینان, بن آنوش, بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. یہ 10,000 سال کی تاریخ ہے. ایسا نبی کوئی نہیں آیا. آپ کا سراپا موجود ہے, رائز رجرن ظاہر الوباء. ہمارے نبی کا سراپا حلیہ. ہمارا نبی کیسا تھا؟ ام مابت کہتی میں ایک آدمی دیکھا بڑا صاف ستھرا, بڑا صاف ستھرا, ظاہر الوباء. ہاں بھائی, میلی ٹوپی کو بزرگی کی نشانی میں سمجھے, میلی پگڑی, میلا بستر, میلی ٹوپی, دادا دیر بزرگ سڑے دے ہیں. یہ کوئی بزرگی سڑی نہیں ہے, سڑی ہوئی بزرگی ہے. ایک سڑے پشتو کا, ایک سڑا اردو کا. سمجھے, میلا رہنا کوئی بزرگی نہیں. میلا میلی ٹوپی, میلی شلوار, میلا کرتا, یہ بڑا بزرگ آدمی ہے. اور یہ کیا کرو, یہاں تو ایسی مصیبت ہے, بالکل ننگا ہو جائے گا تو بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے. پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے, اس کو بھی کہتے ہیں پہنچا ہوا ہے. بھائی ہمارا نبی کیسا تھا؟ ظاہر الوباء, بڑا صاف ستھرا. آپ کے کپڑے نئے نہیں ہوتے تھے, پرانے ہوتے تھے پر میل نہیں ہوتی تھی, میلے نہیں ہوتے تھے. ظاہر الوباء, ابلج الوجه, چمکتا چہرہ, لم تحب ہو سجلا. موٹے نہیں تھے کہ پیٹ ادھر جا رہا ہو آپ ادھر جا رہا ہو. لم تحب ہو سجلا, بعض آدمی ادھر جاتے ہیں پیٹ ان کا ادھر جاتے ہیں. بھائی موٹے ناراض ہونا یہ قدرتی چیز ہے, کہیں بےچارے کچھ بھی نہیں کھاتے پھر بھی پیٹ یہاں آ جاتا ہے. لم تحب ہو سجلا, ہمارا نبی موٹا نہیں تھا. ولم تجری بھی سفلا, ہمارا نبی پتلا نہیں تھا. کہیں تھا سہلا, گنجا نہیں تھا, سفلا پتلا نہیں تھا. وسیم قسیم, ہمارا نبی وسیم تھا, قسیم تھا. وسیم کسے کہیں؟ وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو جتنی دفعہ دیکھو تو پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے. جتنا دیکھو پہلے سے زیادہ, جتنا دیکھو پہلے سے زیادہ. اور قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو جدھر سے دیکھو ادھر سے خوبصورت نظر آئے, آگے سے بھی, پیچھے سے بھی, دائیں سے بھی, بائیں سے بھی, اوپر سے بھی, نیچے سے بھی, انگلیاں بھی, ناخن بھی, انگوٹھا بھی, کھال بھی, بال بھی, سینہ بھی, چھاتی بھی, بازو بھی, کمر بھی, سارے جسم کا ایک ایک حصہ جس کا خوبصورت ہو اس کو عربی زبان میں قسیم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی کی آنکھیں کے ذکر کرتا ہے, لا تمدن عینیک. پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان ذکر کرتا ہے, لا تحرک بھی لسانک. پھر اللہ اپنے نبی کے چہرے کو ذکر کرتا ہے, فبلغ وجہک. پھر اللہ اپنے نبی کے سینے کو ذکر کرتا ہے, الم نشرح لک صدرک. پھر اللہ اپنے نبی کے دل کو ذکر کرتا ہے, علی قلبک. پھر اللہ اپنے نبی کی کمر کو ذکر کرتا ہے, الذی انقض ظهرک. پھر اللہ اپنے نبی کے ہاتھ کو ذکر کرتا ہے, لا تجعل یدک. پھر اللہ تعالیٰ سارے وجود کو اکٹھا کر کے پھر اس کی قسم کھا کر کہتا ہے, عمر مجھے تیرے اس پیارے جسم کی قسم, مجھے تیری جان کی قسم, تیرے اس خوبصورت وجود کی قسم, میرے رب کی قسم, دنیا میں آپ جیسا حسین کہیں آیا. حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں اور مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھوں سے چھڑیاں چلائیں, میرے محبوب کو دیکھی تو سونے سے چھڑیاں مار لیتی. اللہ نے حسن ایسا دیا تھا حضرت اماں عائشہ کپڑا سی رہی تھی, آج سے سوئی گر گئی, اندھیرا گھر میں چراغ اٹھا لی, ایسے ایسے تلاش کر رہے تلاش کر. اتنے میں ہمارے نبی تشریف لائے, آپ کے چہرے کے نور کی شوا پڑی, سوئی پر سوئی چمکنے لگی, آپ نے اس نور سے سوئی کو اٹھایا. ایسا حسن کو اللہ نے ظاہر میں دیا تھا, باطن میں کیسا ہوگا؟ وسیم تھا, قسیم تھا, سیاہی نہیں ہے تاج, آنکھیں موٹی تھی, پھر اشوار ہی وقت یہ بلکہ لمبی تھی, پھر ہونے سے ہی سطح گردن سراہی دار تھی, پھر سوچ ہی سہل, اس کی آواز میں ایک جادو تھا, آواز میں ایک جادو تھا, پھر لکھت ہی کفا تھا, اس کی داڑھی گھنی تھی, گھنی پھیلی ہوئی داڑھی تھی, گھنی پھیلی ہوئی داڑھی تھی, اور غیر شان گھمریالے بال تھے, تنگی سیدھی کرتے تھے, مانگ نہیں نکالتے تھے, کبھی نکل آتی تھی تو اس کو چھیڑتے نہیں تھے, جب نکلتی تھی تو درمیان سے نکلتی تھی, نہ دائیں سے نہ بائیں سے, اور کان کی لو تک آپ کے بال تھے, اور تنگی کرتے ہوئے دائیں طرف سے شروع کرتے پھر بائیں طرف سے شروع فرمایا کرتے تھے, اور آپ کی آنکھیں اداش موٹی, احور سفید, اشکل لمبی, انجل روشن, اور احدب بلکہ امتحاس, اور اس میں سرخ ڈورے, جب آپ نظر آپ کسی کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے, ہمیشہ ایسے دیکھا کرتے تھے, ایسے پردہ جھکا ہوتا تھا, کبھی کبھی آپ ایسے نظریں اٹھاتے تھے تو سارا مجمع سے ایسے ہو جاتا تھا, کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی چہرہ کو دیکھ سکے, صرف ابو بکر اور عمر اس وقت میں بھی آپ کے چہرے کو دیکھ کے مسکراتے تھے, ورنہ اور کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ چہرے پر نظر ڈال سکے, سب ایسے ہو جاتے تھے, جل نظر ہل ملا آپ ایسے یوں دیکھتے تھے آنکھوں کے کناروں سے, آنکھ اٹھا کے نہیں, ہمارا نبی ایسے حیا والا تھا کہ وہ مردوں کو بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھتا تھا, آج کی نسل کیا کر رہی ہے بازاروں میں, کیسی بے حیائی آ گئی, یہ ہمارا نبی ہے, آہا بلی الفم گونٹ بڑے خوبصورت تھے, سہل الخدین گال بڑے متناسب نہ نکلے ہوئے نہ پچکے ہوئے, اور مشرہ یہاں سرخ یہاں گلابی رنگ تھا, گلابی رنگ, جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہ جگہ چمکتی تھی, جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی, یہاں ایک رگ تھی جو ایسے ایسے حرکت کرتی تھی, آپ کے یہاں بال نہیں تھے, ازجل حواجب آپ کے ابرو ایسے گول تھے, یہاں بال نہیں تھے, یہاں رگ تھی, غصے میں بھڑکتی تھی, جب آپ غمگین ہوتے تھے تو ایسے بیٹھ جاتے, یہ آپ کے غم کی علامت تھی, داڑھی کو سیدھے ہاتھ سے پکڑا ہوتا تھا اور آپ ایسے بیٹھے ہوتے, تھوڑی تھوڑی دیر بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے, یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا نبی غمگین بیٹھا ہوا, آپ دھیان کے دوران ہاتھ اتنا اونچا کرتے تھے, کبھی اس ہاتھ کے ساتھ کبھی اس ہاتھ کے ساتھ, ہماری طرح نہیں, کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی ادھر کبھی ادھر, باغ خطیب آگے میز رکھتے اس کو ہک کے مارتے, ہمارا نبی ایسا جذباتی نہیں تھا, دھیان کر رہا اتنا, آپ کے ہاتھ کا اتنا اشارہ ثابت ہے, اس ہاتھ سے کبھی اس ہاتھ سے, اور جب آپ حیران ہوتے تھے تو ہاتھ کو یوں پھیرتے تھے ایسے, یہ کلنے کو کس ہوئی, یہ آپ کے تعجب کی نشانی, جب ایسے فرماتے تو یہ آپ کے تعجب کی نشانی ہوتی, جب آپ مجلس میں بیٹھتے تو چوپڑی مار کے بیٹھتے تھے, اطیات کی شکل میں صرف نماز میں بیٹھتے تھے, اس کے علاوہ آپ چوپڑی مار کے بیٹھتے تھے, کھانا کھاتے ہوئے نہیں, عام مجلس میں کبھی مجلس میں پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھے, ہمیشہ ایسے بیٹھتے تھے, اور دوران گفتگو آپ اپنے ہاتھوں کو اس طرح حرکت دیا کرتے تھے, یہ سیدھا ہاتھ, یہ انگوٹھا الٹے ہاتھ کا, یہ ہتھیلی سیدھے ہاتھ کی, یہ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کو حرکت دیا کرتے تھے, لیکن آپ کا ہاتھ ایسے یہاں بڑھا, ہاں بھائی رات کسی نے خواب دیکھا, یہ رات کسی نے خواب دیکھا, آپ کی مجلس صبح کی بڑی خوبصورت ہوتی تھی, اس میں کبھی دین کی باتیں ہوتی تھی, کبھی دنیا کی باتیں ہوتی تھی, کبھی ماضی کے قصے ہوتے تھے, کبھی آخرت کی ترغیب ہوتی تھی, کبھی مسائل کے مذاکرے ہوتے تھے, کبھی حالات پر تبصرہ ہوتا تھا, کبھی ذمہ دار زراعت تجارت کی باتیں ہوتی تھی, اور کبھی لطیفے بھی ہوتے تھے, سمجھو خشک بیان نہیں ہوتا تھا, لطیفے بھی ہوتے تھے, اور دو صحابی ہیں اور بڑے افائق, ایک عبداللہ بن حذیفہ ہیں, عبداللہ بن حذیفہ سہمی, اور ایک اسد بن زرارہ, اسعد بن زرارہ, یہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ جب اللہ کے نبی فتح مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے, اور آپ کے بائیں طرف اسد بن زرارہ تھے اونٹنی پر سوار, اور درمیان میں آپ کی اونٹنی تھی, آپ کے پیچھے اسامہ بن زید تھے, یہ اسعد انصار میں اتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو اپنے بائیں طرف ان کو چلایا ہوا تھا, یہ فجر کی نماز میں جب دیکھتے کہ آج اللہ کا نبی بات نہیں, کیونکہ آپ جب آپ کی بات کا ارادہ تھا آپ خود بات شروع فرما دیتے تھے, اور جب آپ نے بات نہیں کرنی ہوتی تو آپ چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے، پھر صحابہ انتظار کر سب کچھ بات کریں گے، جب دیکھا کوئی نہیں بات ہو رہی تو پھر آپس میں پسر پسر کرتے کرتے کرتے کرتے پھر کبھی وہ باتیں مسائل کی طرف چلی جاتی، کبھی آخرت کی طرف چلی جاتی، کبھی تجارت کی، کبھی زراعت کی، کبھی لطیفوں کی۔ تو اس میں اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے لطیفے سناتے تھے کہ صحابہ یوں گرے پڑتے تھے، کوئی ایسے گرتا تھا اور ہمارے نبی ہنستے تھے، آپ کو تو اپنے پر قابو تھا، مسکراتے تھے، ہنستے تھے، سامنے دانت نظر آتے تھے، پورا منہ نہیں کھلتا تھا، اور صحابہ ہنس ہنس کے کوئی ادھر گرا پڑا ہوتا تھا، کوئی ادھر گرا پڑا ہوتا تھا۔ اس لیے بھائی کبھی سب خشک سب منہ چپ کر کے جانے کا نام تبلیغ نہیں، تھوڑا سا کوئی ہنس لے تو ایک دم کہتے ہو وہ دل مر کے زیادہ نہ ہنسو۔ بھائی زیادہ ہنسنا منع ہے، ہنسنا تو منع نہیں، بھائی زیادہ ہنسنا منع ہے، ہنسنا تو منع ہے۔ امیر ڈنڈے لے کے چل جاتے ہیں، وہ تم کیوں ہنسا تھا، وہ خدا کے بندے کو ہوش کرو، اور نہیں تو حیات صحابہ ہی پڑھو اپنی۔ جب مولانا یوسف صاحب نے ایسی کتاب لکھی ہے کہ 1400 سال میں ایسی کتاب کوئی نہیں لکھ سکا، ایسی کتاب لکھی ہے حیات صحابہ، اپنے ترجمۃ الباب کے لحاظ سے ایسی کتاب کل مضمون کے لحاظ سے نہیں، اس کے عنوان کے لحاظ سے اور اس کے اسلوب کے لحاظ سے۔ پوری علماء عرب نے بھی کہا کہ 14 صدی میں یہ عنوان یہ اسلوب آج تک کوئی نہ اختیار کر سکا جو الداعیہ الکبیر محمد یوسف نے اختیار کیا۔ تو جلد ثانی ان واقعات کو بتاتی ہے کہ ہمارے نبی کی زندگی کتنی خوبصورت تھی، کتنی معمول کی تھی، کتنی عام فطرت زندگی تھی، وہ غیر معمولی نہیں تھی جس کو کوئی اپنا نہ سکے، جس کو کوئی کر نہ سکے۔ صحابہ کی زندگی ایک عام انسان کی زندگی ہے۔ ہمیں ہمارے یہاں یہ ہوا کہ اولیاء کرام کی زندگی کو فروغ ملا، صحابہ کی زندگی کو فروغ نہیں ملا۔ اولیاء کی زندگی قابل عمل نہیں عام مسلمان کے لیے، صبح سے لے کر زہر تک نفل، زہر سے لے کر عصر تک نفل، عصر سے لے کر مغرب تک ذکر، پھر مغرب سے عشاء نفل، پھر عشاء سے تہجد نفل، پھر تہجد میں تھوڑی آنکھ لگ گئی تو آنکھ پھری تو کہنے کے یار میں پناہ مانگتا ہوں اس آنکھ سے جو سوتے سوتے بھرتے نہیں۔ اب یہ کون کر سکتا ہے، ممکن ہے یہ واقعہ صحیح ہو، اول تو یہ صحیح نہیں، اور اگر یہ صحیح بھی ہو تو یہ وہ زندگی نہیں جو اللہ نے ہم سے طلب کی ہے۔ زندگی وہ ہے جو صحابہ چل کے دکھا گئے، جو صحابہ کر کے دکھا گئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے اس لیے حیات الصحابہ کو بار بار صحابہ کی سیرت کو لائے، بیانوں میں بھی لائے، اور کتاب ایسی شاہکار لکھی ہے کہ جس کتاب کا کوئی مثل نہیں، جس کا کوئی بدل نہیں۔ صحابہ کی زندگی ایک عام زندگی نظر آتی ہے، لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ ساری دنیا کے ابدار اکٹھے ہو جائیں، اولیاء اکٹھے ہو جائیں، شہید اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے صدیق اکٹھے ہو جائیں تو یہ صحابی کے جسم سے گرے ہوئے بال کے برابر بھی نہیں بن سکتے۔ ہاں میں تو اپنے نبی کی بات کر رہا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل زندگی لے کر آئے، کامل اکمل زندگی لے کر آئے۔ آپ کی بات کا انداز لکھا ہوا، ہاتھوں کی حرکت کا انداز لکھا ہوا، آپ کی مجلس میں کیا کیا بات چل رہی وہ لکھا ہوا۔ کبھی آپ یہ بھی پوچھ لیتے ہاں بھائی رات کسی نے خواب دیکھا، یہ بھی آپ کی مجلس کی بات ہے، ہاں بھائی رات کسی نے خواب دیکھا تو خوابوں کی بات چل پڑتی تھی۔ میں نے اس پر عمل صرف مولانا سعید خان صاحب کا دیکھا اور کسی کا آج تک نہیں دیکھا۔ زندگی میں ایک آدمی دیکھا ہے جو سیرت کے تمام پہلو پر حاضر تھا، اس کے بعد ایسا آدمی نہ دیکھا۔ آپا کہا گردی دام مارے گتا ورزی دام بسیار خوباں دی دام لیکن تجیزے دی گری شہ کو اور تھی جو اللہ نے بنایا تھا، جو سیرت کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہو جائے اور ہر چیز کو اس کا وزن کے مطابق اس کے مطابق استعمال کرے۔ اس کے لیے بڑا علم چاہیے، بڑی صحبت چاہیے، زیادہ علم چاہیے، زیادہ صحبت چاہیے، پھر اللہ کی تائید اور توفیق چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ملیں تو پھر جا کر ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں، ورنہ ہمارے جیسے کانٹوں پر ہی گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائی اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کامل زندگی لے کر جن کی ہر ادا محفوظ ہے۔ میں نے کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو آپ کے نبی کی بتائیں، جب آپ سے کوئی بات کرتا تھا ادھر سے کوئی آپ سے بک بلاتا، کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا، کبھی ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا کہ بولو کیا بات ہے، ایسے نہیں دیکھا کبھی بھی، ایسے نہیں دیکھا کبھی بھی۔ اگر آپ کو ادھر سے کسی نے خطاب کیا یا رسول اللہ تو آپ اتنا تردد فرماتے، پہلے اس طرح ہو جاتے، بالکل سامنے سے کہتے جی فرمائیے۔ اگر کدھر کسی نے کہا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کہتے ہاں بولو، بلکہ آپ پہلے یوں ہوتے تھے پھر کہتے جی فرمائیے۔ اگر آپ کو ادھر کسی نے بلایا ہے تو کبھی نہیں کہ آپ نے یوں کیا بلکہ پہلے بالکل ایسے ہو جاتے پھر کہتے جی فرمائیے۔ وہ کہتا میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو آپ ایسے کام کر دیتے، ایسے وہ لگا رہے چاہے لمبی بات کرے مختصر کرے۔ آپ نے کبھی نہیں کہا مختصر کرو میں بڑا مصروف ہوں مجھے فرصت نہیں، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا۔ حالانکہ نبی سے بڑھ کے مصروف کون ہوگا؟ کہ آپ کے باہر کی زندگی، آپ کے گھر کی زندگی موجود ہے، آپ گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے، کوئی ہے جو گھر میں جھاڑو دے بیوی کی مدد کے لیے؟ آپ گھر میں آٹا خود گوندتے تھے، کہا تو روٹی پکائے گی میں آٹا گوندوں گا، کوئی ہے جو بیوی کو آٹا گوند کے دے؟ یہاں تو الٹا چائے پر بیویوں کی پٹائی کر دیتے ہیں، بیویوں کو بیویوں سے حسن سلوک کا سبق ہی نہیں پڑا ہوا ہمارے نبی گھر میں سہاکن بسامن، ہمارے نبی گھر میں مسکرانے والے تھے، ہنسنے والے تھے، اپنا جھاڑو گھر میں پکڑ کے جھاڑو خود دیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، آٹا خود گونتے تھے، گھر والوں کے کام میں شریک اور ہو کر گھر والوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے تھے اور اپنے جوتے کو خود کاٹتے تھے۔ یہ میرے نبی کی گھر کے اندر کی زندگی تھی، اپنے گھر والوں کے کام میں شریک ہوتے تھے، ان کی تنگی ترشی کو برداشت کرتے تھے، آگے آپ نے کبھی بھی غصے کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ مسکرا کر اس کو ڈال دیا، سوائے ایک دفعہ وہ بھی تربیت کے لیے تھا کہ نبی کا کام تربیت ہی ہے، آپ ایک مہینے کے لیے بیویوں سے جدا ہوئے، یہ نہیں کہ آپ نے ان کی پٹائی شروع کر دی اور آپ نے ان کو تھپڑ مارنا شروع کر دیے، بلکہ ایک دفعہ حضرت عائشہ اور ہمارے نبی نے، حضرت عائشہ ناراض ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا منایا، وہ مانے ہی نہیں، تو آپ نے ابوبکر صدیق کو بلا دیا، آؤ بھائی ہماری صلح کرواؤ، ابوبکر صدیق صلح کروانے آئے تو پوچھا مسئلہ کیا، پہلے حضور نے بتایا بھائی یہ مسئلہ ہے، تو حضرت عائشہ سے پوچھا تو بتا کیا مسئلہ ہے، وہ بتانے میں ذرا تیز ہو گئی، ابو بکر تو باغ تو نے ایک تھپڑ مارا، جب تھپڑ پڑا تو بھاگ کے حضور کے پیچھے آ کے بیٹھ گئی، تو آپ نے کہا ابو بکر ہم نے تمہیں فیصلے کے لیے بلایا مارنے کے لیے بلایا؟ ہمارے آپ نے نبی کی اور حیات صحابہ پڑا کرو اللہ کے واسطے، مجھے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے تھے تو انہیں دس دفعہ پڑھنی ہے، تین جلدیں ہیں، میں نے پانچ دفعہ پڑھی ہیں لیکن چھٹی دفعہ پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، جتنی دفعہ شروع کرتا ہوں کوئی نہ کوئی کبھی، ایک تو سفر ہی نہیں اب جان چھوڑتے، اور دوسرا پھر لوگوں کی محبت ملنا ملانا، وہ ایک میں باتی تھا میرا وہ کیا بھائی میں صبح کا دھیان سنا، پھر تھوڑی دیر گزری تعلیم کے لیے آ جاؤ بھائی پھر تعلیم سن، پھر تھوڑی دیر گزری ہاں بھائی ہدایت کے لیے آ جاؤ ہدایت سن، پھر تھوڑی دیر گزری ہاں بھائی تعلیم کے زور کے بعد تعلیم کے لیے آ جاؤ بھائی تعلیم سن، اثر کے بعد دھیان سن، مغرب کا گزاری، عشاء کے بعد پھر جب کتاب پڑھنے لگے مولانا ڈاکٹر صاحب تو ہر عمل کو الگ الگ کرتا ہے، تو وہ کہنے لگا یہ تو بدل بدل کے یہاں ہے ہم وہیں کے وہی، اتنا کہیے خود تو بات کو صاف کر کے، یہ بہت سے بھائی کہتے ہیں خود تو ہمارا عمل ٹھیک نہیں ہم اوروں کو کیا تبلیغ کریں، نہیں ہمارا عمل خود تو ٹھیک نہیں کہتے اوروں کو تبلیغ، یہ کون سی تبلیغ ہے، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر اوروں کو ٹھیک کرو، یہ تو جملہ ہی غلط ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا معیار کیا ہے، اوروں کو ٹھیک کرنے کا پیمانہ کیا ہے، اوروں کو ٹھیک بھی اللہ کرتا ہے اور مجھے بھی ٹھیک اللہ ہی کرتا ہے، اور جو جتنا اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے جو جتنا ٹھیک ہوتا جاتا ہے نا وہ اتنا اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے، جو جتنا بگڑتا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، جو کہ میں بالکل ٹھیک ہوں یہ تو بہت بگڑا ہوا ہے، جو کہ میں بہت برا ہوں یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو یہ جملہ غلط ہے، یہ جملہ غلط ہے، اس کی تعبیر غلط ہے، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، ٹھیک کرنے کا معیار کیا ہے، پہ ہمیں تو موت تک کوئی پتہ نہیں ہم ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں، عمر جیسی ہستی کہہ رہے ہیں حذیفہ کو بلا کر میرا نام منافقوں میں تو نہیں لکھا ہوا، تو ہمارے پاس کیا معیار ہے، اور جب شہید ہوئے خنجر لگا موت کا وقت ہے تو کہہ رہے ہیں مولا اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے، تو ہمارے پاس کیا معیار ہے کیا ہم ٹھیک ہیں، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم مجھے تو اپنی زندگی میں ایک سجدہ بھی ایسا یاد نہیں جو میں نے صرف اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر صرف اسی کے دھیان میں کیا ہو، تو میں اور کیا چیز اللہ کو پیش، جب میں نماز نہیں اس کو پیش کر سکتا تو یہ بیان کیسے پیش کروں گی، اتنے ہزاروں آدمی غیر مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں یہاں اخلاص کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میں صرف اللہ کی رضا کے لیے بول بول رہا ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں، پتہ نہیں کب کس موقع پر آ کر شیطان کھیل گیا ہو اور میری نیت کو بدل گیا ہو، میرے پاس نماز جیسا عمل وہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کہیں یا اللہ یہ نماز تو ایسی ہے جو میں نے صرف تیری محبت میں پڑھی تیری یاد میں پڑھی، تو باقی ہمارے پاس ہے کیا پیش کرنے کا اللہ کے دربار میں، مجھے کبھی کبھی بڑا رونا آتا ہے کہ مولا پہلے لوگ تو گناہوں پہ پکڑے جائیں گے ہم تو اپنی نیکیوں پر ہی پکڑ لیے جائیں گے، کہ تو نے توفیق کے دروازے کھولے، اسباب مہیا کیے، آسانیاں کر دیں، اور ہم نے تیری توفیق سے جو عمل ملا تھا ہم نے وہ بھی بگاڑ کے رکھ دیا، کہیں شکل بگاڑ دی، کہیں نیت بگاڑ دی، کہیں جذبہ بگاڑ دیا، کہیں اوروں کو حقیر سمجھ بیٹھے، کہیں اپنے اوپر خوش ہو بیٹھے، کیا کیا ہم نے ملاوٹ کر کے اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ پتہ نہیں قیامت کے دن اگر اللہ پاک نے صحیح طور پہ دیکھنا شروع کر دیا پھر تو کوئی امید نہیں کہ کوئی بچ سکے، اور اگر اس نے ویسے ہی درگزر کر دی تو پھر شاید ہمارے آپ جیسے بھی پار لگ جائیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اس امت کو مکلف بنا رہا ہے کہ جاؤ میرے پیغام کو دنیا میں پہنچاؤ، دنیا میں اس بات کا پہنچانا ہمارے ذمے، عمل کرنا ہمارے ذمے، عمل کرنا الگ فرض ہے، پہنچانا الگ فرض ہے، عمل الگ فرض ہے، پہنچانا الگ فرض ہے۔ نہ کرنے کی وجہ سے اوروں کو کہنے کی معافی نہیں، خدا نہ خواستہ میں نماز نہیں پڑھتا تو بھی میرے ذمے ہے میں اوروں کو دعوت دوں نماز پڑھو، اور اگر میں پڑھتا ہوں پھر بھی میرے ذمے ہے اوروں کو کہ نماز پڑھو، میرے اخلاق اگر اچھے نہیں ہیں میرے ذمے ہے میں اوروں کو اخلاق کی دعوت دوں، اگر میرے اخلاق اچھے ہیں پھر بھی میرے ذمے ہے میں اوروں کو اخلاق کی دعوت دوں۔ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے، اس کو کہو گڑ نہ کھایا کرے۔ آپ نے کہا تو کل آنا۔ وہ کل آ گئی، آپ نے کہا بیٹا گڑ نہ کھایا تھا۔ وہ کہنے کی آپ یہ بات کل کہہ دیتے۔ تو آپ نے کہا میں نے کل خود گڑ کھایا ہوا تھا۔ یہ ایک حدیث ہمارے ماحول میں بیان کی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے، رسالوں میں بھی چھپتی ہے، اخباروں میں بھی چھپتی ہے۔ تو میرے بھائیو ایک بات یہ ہے کہ اس زمانے میں تو روٹی نہیں ملتی تھی، گڑ کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس زمانے میں روٹی نہیں ملتی تھی، گڑ کہاں سے آ گیا؟ پھر گڑ تو مردان میں پنجاب میں بنتا، وہ عرب میں گڑ بنتا کہاں تھا؟ عرب تو گڑ کو جانتا ہی نہیں تھا کہ گڑ کس چیز کا نام، وہ تو سب تو جانتا تھا، گڑ تھا ہی نہیں، جزیرہ عرب میں گڑ تھا ہی کوئی نہیں۔ تیسری بات، تو گڑ کھانے میں مصیبت کیا؟ کوئی ہماری طرح سارا دن بیٹھے رہتے تھے، وہ تو تلوار چلاتے تھے، دس من گڑ کھا جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ گڑ کھانا کوئی مصیبت تھی، کوئی بیماری تھی، کوئی پریشانی تھی۔ تو عقلن یہ بات مردود ہے، باقی ہم عقل پہ پرکھنے کے سے زیادہ نقل پہ پرکھتے۔ کیا پیچھے اللہ کے نبی سے ثابت ہے؟ پیچھے کسی ذخیرہ حدیث میں، کسی معتبر کتاب میں یہ حدیث موجود کوئی نہیں؟ یہ سرو بے سروپا من گھڑت چیز ہے، من گھڑت چیز ہے۔ اب میں آپ کو قرآن پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، اس کو دیکھو جس نے آخرت کا انکار کیا، پہلا جرم۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ جو آدمی یتیم کو دھکے دیتا ہو تو اس کے ذمے اوروں کو تو کہنا نہیں نا کہ تم یتیموں کو روٹی کھلاؤ۔ جو اگر ہماری پہلی بات ٹھیک ہو کہ جب تک خود عمل نہ ہو اوروں کو تبلیغ مت کرو، اگر اس بات کو ہم ٹھیک سمجھ لیں تو اب اللہ کی سنو، فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ ظالم یتیموں کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور اوروں کو بھی غریبوں کو روٹی کھلانے پر تیار نہیں کرتا۔ تو جو آدمی خود یتیموں کو دھکے دے اس کے ذمے ہی کوئی نہیں اوروں کو کہنا کہ تم روٹی کھلاؤ، تو اللہ تعالیٰ اس پہ تین جرم کیوں لگا رہا ہے؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ آخرت کا منکر ایک گناہ، یتیموں کو دھکے دیتا ہے دوسرا گناہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خود عمل کرو پھر تبلیغ کرو، خود عمل نہ ہو تو کوئی تبلیغ کوئی نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے، تو تیسرا جرم یہ لگاتا ہے کہ یہ اوروں کو بھی نہیں کہتا کہ تم یتیموں کو روٹی کھلاؤ، مسکینوں کو روٹی کھلاؤ۔ تو جو اوروں کو دھکے دے اس کے ذمے تو ہے ہی نہیں، تو اللہ کیوں ذمے لگا رہا ہے؟ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اگر خود عمل نہ ہو تو بھی اوروں کو کہنا ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہیں؟ پھر یہاں پھر پھنس گئے ہیں، اور تو قرآن کہہ رہا ہے کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ کبر مقتا بہت بڑا گناہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو تم کہتے نہیں ہو وہ تم کرتے، جو تم کرتے نہیں ہو وہ تم کہتے ہو، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ کبر مقتا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر یہ مفہوم ایسا ہی ہو جیسے میں نے کہا اور جیسے آپ نے سمجھا، تو اب میں ایک مثال دینے لگا ہوں، مثال دینے لگا ہوں۔ ایک ان پڑھ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا جاؤ مسجد میں قاری صاحب سے قرآن پڑھو، خود ایک لفظ نہیں پڑھا ہوا، یہ کبیرہ گناہ ہوا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبر مقتن، کبر مقتن، بہت بڑا جرم ہے تم خود نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہو. تو یہ سارے ہمارے بیچارے بوڑھے تبلیغ میں جو لگے ہوئے ہیں، یہ سارے بڑے مجرم ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو مدرسوں میں داخل کیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو مسجدوں میں داخل کیا، خود تو قرآن نہیں پڑھے ہوئے اور اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیج رہے. تو یہ کبیرہ گناہ ہو گیا. کبر مقتن، میں کبر مقتن پہ بات واضح کروں گا، کبر مقتن بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا. ایک شرابی باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا شراب نہ پینا، میں برباد ہو گیا، تو کیا یہ کبیرہ گناہ ہے؟ کبر مقتن بہت بڑا جرم ہے. کیا بہت بڑا جرم ہے؟ تو پھر آیت کا ترجمہ کوئی اور ہونا چاہیے، جو میں نے کیا یہ نہیں ہے، جو ہم سمجھے ہیں وہ نہیں ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، ایک ان پڑھ باپ نے بیٹے کو بھیجا، اس نے جا کے مسجد میں قاعدہ اٹھایا، قاری صاحب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی بسم اللہ پر سب سے پہلے اس بے عمل باپ کی بخشش ہوگی، جس نے خود قرآن نہیں پڑھا اور بچے کو بھیجا پڑھنے کے لیے، پھر اس قاری صاحب کی ہوگی، پھر اس بچے کی ہوگی. الدال علی الخیر کفاعلہ، جو نیکی کا راہ دکھائے گا نیکی کرنے والے کا اجر پائے گا. تو کچھ مفہوم غلط ہے. کبر مقتن بڑا جرم ہے، ان تقولوا عند اللہ، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک تم کہتے اور کرتے نہیں ہو، کہتے اور کرتے نہیں ہو، لہذا جو نہیں کرتے وہ کہنا بھی چھوڑ دو. یہ ہے ہمارے ہاں اس آیت کا مفہوم. اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہو اس کو کرو بھی صحیح. یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ جو کرتے نہیں اس کو کہنا چھوڑ دو، بلکہ اس کو استفہام انکاری میں لایا گیا ہے. میرے بھائیو بات لہجے سے بدل جاتی. میں آپ سے کہتا ہوں کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، پھر میں آپ سے کہتا ہوں کیا بات ہے، کیا بات ہے، پھر میں سوچ رہا ہوں کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو آپ کو کچھ فرق محسوس ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں، اتنی اردو تو سارے سمجھتے ہوں گے. کیا بات ہے، سوال کیا ہے، کیا بات، کیا بات، یہ کیا ہوا ہے، حیرت کا اظہار کیا ہے. میں کہا اے کیا بات، کیا بات ہے، یہ لڑائی ہے نہیں. تو لفظ تو ایک ہی ہے، لفظ ایک ہے، لہجہ بدلا ہے نا، لہجہ، لہجے کے بدلنے سے مطلب بدل گیا، جگہ کے بدلنے سے لفظ کا مطلب بدل جاتا. میں ان سے کہہ رہا ہوں پانی دو، پانی دو، گلاس میں پانی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. میں بذات خود ادھر بیت الخلاء کے دروازے پہ کھڑا ہو کر کہتا ہوں پانی دو، تو اب کس میں لائیں گے، گلاس میں، اب کس میں آئے گا، لوٹے میں آئے گا نا، کہ کوئی گلاس میں لائے گا. پھر میں غسل خانے کے دروازے پہ کھڑا ہو کر کہتا ہوں پانی دو، تو اب لوٹے میں آئے گا کہ بالٹی میں آئے گا. تو لفظ تو ایک ہے، پانی دو، ممبر پہ مانگا تو گلاس، بیت الخلاء کے در پر مانگا تو لوٹا، غسل خانے پر مانگا تو بالٹی. یہ تین ظرف بدل گئے جگہ کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے. لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، لہذا کہنا ہی چھوڑ دو نا، ہم یہ سمجھے. حالانکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے وہ جو تم کہہ رہے ہو وہ کیا بھی کرو. ایک تو اس کا یہ مفہوم ہے، جو تم کہہ رہے ہو اس کو کیا کرو. یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ جو تم کرتے نہیں اس کا کہنا ہی چھوڑ دو، پھر تو سارا دن سب ہو کے رہ جائے. دوسرا مفہوم کیا ہے، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو بات تم نے کی نہیں وہ کہتے کیوں ہو. اب سنو، اس میں تھوڑا سا لہجہ بدل رہا ہوں، جو بات تم نے نہیں کی وہ کیوں کہتے پھر رہے ہو، جو عمل تم نے نہیں کیا کیوں کہتے پھر رہے ہو، بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، کیا تم نے ہے نہیں اور لوگوں سے کہتے پھر رہے میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے. ساری رات خراٹے لیتا رہا، فجر بھی نہیں پڑی، کہنے لگا میں تو تہجد بھی پڑھتا رہا اور تکبیر اولا کے ساتھ فجر بھی پڑھی. آیت ایک، ہر آیت کا جو مورد خاص ہوتا ہے مفہوم عام ہوتا ہے، جو دلالت ہم لیتے ہیں وہ عموم اللفظ سے لیتے ہیں، خصوص سبب سے نہیں لیتے. تو یہ جس کے یہ دو مفہوم بنتے ہیں، جو کہتے ہو وہ کیا کرو، یہ مطلب نہیں کہ جو کرتے نہیں اس کا کہنا چھوڑ دو. دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو تم کرتے نہیں ہو اس کو مت کہا کرو کہ میں نے کیا ہے. جو تم کرتے نہیں, ایک پیسہ کسی کو دے کر راضی نہیں, وہ کہتا میں ہر سال باقاعدہ زکات نکالتا ہوں, اتنے مدرسے میں چندے دیتا ہوں, اتنے فلاں جگہ دیتا ہوں, کیا کچھ نہیں, وہ کہہ رہا میں نے کیا ہے میں نے کیا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا نہ اس طرح کہا کرو, یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. میں نے بے عملی کی چھٹی نہیں دی, لیکن میں نے ایک بہت بڑے اشکال کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے. بھائی ہم کیا تبلیغ میں جائیں, ہم تو خود بے عمل ہیں, ہم نے کسی کو کیا کہنا, ہمیں تو ہم تو خود کچھ نہیں کرتے. تو ان کے لیے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے پیغام کی آواز لگانا, میرا مطلب یہ نہیں کہ عمل چھوڑ دیا جائے, میرا مطلب یہ نہیں عمل چھوڑ دیا جائے. عمل کرنا اور دعوت دینا یہ دونوں کام ہمارے ذمے ہے. دعوت دے گا عمل نہیں کرے گا آدھا مسلمان ہے, عمل کرے گا دعوت نہیں دے گا آدھا مسلمان ہے. پورا مسلمان وہ ہے جو دعوت بھی دیتا ہو عمل بھی کرتا ہو, بدلہ اللہ سے چاہتا ہو, لوگوں سے کچھ مانگتا نہ ہو, اس کی رضا کے جذبے سے پھرتا ہو, محبتیں پھیلاتا ہو, الفتیں پھیلاتا ہو, نفرتیں نہ کرتا ہو, سختی نہ ہو, درشتی نہ ہو, تنگ دلی نہ ہو, اور تانا نہ ہو, تشنیع نہ ہو, تنقید نہ ہو, تردید نہ ہو, تقابل نہ ہو, تکبر نہ ہو, عجب نہ ہو, تکبر نہ ہو. تکبر میں آدمی اوروں کو حقیر سمجھتا ہے, عجب میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اوروں کو حقیر نہیں سمجھتا. عجب اور تکبر میں یہ فرق ہے. تکبر میں آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اوروں کو حقیر سمجھتا ہے, اور عجب میں صرف اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اوروں کو حقیر نہیں سمجھتا. تو نہ یہ ہو نہ وہ ہو, یہ سارا نسخہ مل کر دعوت اللہ ہے. جس دن امت اس پر آئے گی اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا اور آخرت کے در عزتوں کے دروازے کھول دے گا, اور یہ جہان بھی ان کے لیے جنت بنے گا اور وہ جہان بھی ان کے لیے جنت بنے گا. باقی رہا چار مہینے سال چلہ, یہ سیکھنے کا نظام ہے. جیسے درس نظامی نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت, بلکہ تجربات نے ثابت کیا ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, سبیل نکرا ہے, اللہ کی طرف پہنچنے کے جو اسباب اور ذرائع ہیں اگر وہ اصول شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں اور اصول دین سے نہ ٹکراتے ہوں تو وہ مسنون ہی کہلاتے ہیں. ورنہ تو منطق پڑھنا بھی غیر مسنون, پھر شرع جامع بھی غیر مسنون, اور ہدایت الناب بھی غیر مسنون, قذوری بھی غیر مسنون, ہدایہ بھی غیر مسنون, سارا ہمارا مدرسوں کا نظام وہ سارا غیر مسنون ہو کر رہ جائے گا. سبیل کا نکرہ ہونا, فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, اب سبیل نہیں ہے سبیل ہے, اس کا نکرہ ہونا اس بات کی طرف. من سلک طریقا, وہاں طریق نکرہ آیا ہے, یہاں سبیل نکرہ آیا ہے. حدیث من سلک طریقا یلتمس فیہ علما نکرہ, اور من فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا نکرہ, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ محنت جو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بنے, اصول دین سے نہ ٹکرائے, اصول شریعت سے نہ ٹکرائے, وہ مسنون کہلاتی ہے. اور اس کے نتائج اگر اللہ اس کے رسول کے حق میں جا رہے ہوں تو وہ اس وقت کی ضرورت اور تقاضا بن جاتا ہے. چار مہینے لگاؤ, چلہ لگاؤ, سال لگاؤ, یہ کوئی قرآن و سنت سے ثابت چیز نہیں ہے, یہ ایک استنباطی چیز ہے. لوگوں نے وقت دینا چھوڑ دیا ہے, اس کے لیے ایک نظام بنایا گیا, اللہ تعالیٰ نے اس میں قبولیت بھر دی. چار مہینے لگانے سے زندگیاں بدلی, چلہ لگانے سے زندگیاں بدلی, سروزے لگانے سے زندگیاں بدلی, سال لگانے سے ایمان بنے اور بصیرت میں ترقی ہوئی. اس لیے بھائی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نکلا جائے, اس کے لیے وقت فارغ کیا جائے. در در پھرے, چھ بر اعظم میں اللہ نے اس کام کو زندہ کر دیا. آج سے 32 سال پہلا مردان بھی میں دیکھ رہا ہوں, میری چشم تصور میں ہے, میں اپنی آنکھوں میں بسا کے اسے دیکھ رہا ہوں کہ کس اجنبیت کے ساتھ میں یہاں آیا تھا اور کیسے چھوٹا سا مجمع اس گمد والی مسجد میں بیٹھا تھا. اور آج بھی میں مردان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو چشم تصور میں نہیں ہے بلکہ عین الیقین ہے, بلکہ حق الیقین ہے. یہ سارے مجمع کی آمد, یہ پیچھے کچھ محنت ہوئی ہے, وہ محنت عند اللہ قبول ہوئی ہے. اس کی قبولیت کے کتنے غریب, کتنے مسکین, کتنے دردت کی ٹھوکریں کھانے والے, کتنے لوگ ہیں جو پیدل آتے ہیں ریمنڈ. ہمارے ریمنڈ میں پڑھتے ہوئے اوکی سے ایک پٹھان آیا کرتا تھا جو ریمنڈ پیدل آتا تھا, پیسے نہیں ہوتے تھے, چار مہینے ہر سال لگاتا تھا. چند مہینے پہلے کی بات ہے, میں ریمنڈ سے نکلا اور میں ایسے گاڑی میں آگے نکل گیا, میری شیشے میں نظر پڑی ایک بوڑھا پٹھان بستر اٹھائے ہوئے سڑک ساتھ ساتھ چل رہا, عشاء کے بعد مغرب کے بعد کا وقت. میں نے گاڑی پیچھے کی, میں نے کہا بابا جی آؤ بیٹھو, بیٹھ گئے. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا ہنگو جا رہا ہوں. میں نے کہا ہنگو کا پتہ ہے؟ کہا ہاں ہاں ہنگو جا رہا ہوں. کیسے جاؤ گے؟ کہا ایسے جاؤں گا جیسے جا رہا ہوں. ہاں ممبر پہ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کہنا بڑا آسان ہے. دیکھو یہ پٹھان کے اندر میں اتر ہوا تھا لا الہ الا اللہ. ہمیں تو ہماری تو ساری تبلیغ بند ہو گئی. ہمیں کہا یہ ہیں جن کی برکت سے تبلیغ کا کام چل رہا ہے. میں ہماری وجہ سے نہیں, یہ لوگ ہیں, یہ لوگ چھپے ہوئے غامدن فی الناس لا یشار الیہ بالاصابع ان کیا ہے ان غابوا لم یفقدوا ان حضروا لم یدعوا ولم یقربوا. نہ ہو تو کوئی پوچھتا نہیں, آ جائیں تو کوئی پوچھتا نہیں, نہ ان کو کوئی پوچھنے والا, نہ ان کو کوئی سلام کرنے والا. قلوبہم مصابیح الہدا. میں نے اس کو وہ اڈے پر اتارا اور میں نے اس کو پیسے دیے. تو لیتا نہیں تھا, میں نہیں لوں گا. ہاتھ جوڑے منت کی, آپ کی بڑی مہربانی. تو پھر اس نے صرف کرایہ لیا, کرایہ کہ بس میں ہم کو کرایہ اتنا وہ دے دو. تو میرے بھائیو ایک محنت ہوئی, اللہ نے اس محنت کو پھل لگایا اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے لوگوں کو کھینچ کر ریمنڈ کی چھوٹی سی بستی میں پہنچا دیا. اور پوری دنیا کے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ہوا چلا دی. اس سے میرے بھائیو اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ میں سے کس کی دعا کے کفل میں حیران ہوں کہ کیسے یہ وقت بھی گزر گیا. میں نے اب گھڑی دیکھی ہے, 2 گھنٹے سے اوپر گزر گئے. تو آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے تو بھائی سارے توبہ کرو. یہ وقت اللہ کو منانے کا ہے, راضی کرنے کا ہے. میں سب بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, آپس کی لڑائیاں ختم کرو. بھائی بھائی سے ناراض ہیں, معافی میں پہل کرو. باپ بیٹا ناراض ہیں, معافی میں پہل کرو. میاں بیوی میں ناراضگی ہے, معافی میں پہل کرو. پڑوسی سے ناراض ہے, معافی میں پہل کرو. کوئی ساتھی سے ناراض ہے, معافی میں پہل کرو. جو پہل کرے گا وہی جنت میں آگے چلا جائے گا. ایک دوسرے کو معاف کرو, درگزر کرو اور اللہ کے دربار میں توبہ کرو. توبہ کے بغیر آج اللہ کی مدد کا آنا محال نظر آ رہا ہے. جب تک اس کی مدد نہ آئے کوئی ہمارے لیے راستے کھلتے نظر نہیں آ رہے. توبہ کرو, اللہ کو مناؤ اور اپنے مسجدوں کو بھرو 24 گھنٹے ان میں اعمال زندہ کرو تاکہ یہ آباد ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو. یہ آباد ہوں کوئی کسی کی دعا رات کی, دن کی, صبح کی, شام کی اللہ کے دربار میں قبول ہو اور امت کی یہ پھنسی ہوئی کشتی جب کنارے لگے. تو جو بھائیو ہمت کرے اور محنت کرے گا, کوشش کرے گا, اس کا صلہ بھی پائے گا, بدلہ بھی پائے گا. تو ایک بات تو میری مانو کو یہ سارا مجمع کہ یا اللہ میری توبہ پکی کرتے ہو نا. دل میں بغض سے بھی توبہ کر لی, کسی سے بغض نہیں رکھنا, ٹھیک ہے نا. جنت الفردوس ملے گی اگر بغض سے دل پاک کر لیا. سن رہے ہو, جنت الفردوس بغض سے دل پاک کر لو. یہ جنت الفردوس کیا چیز ہے؟ اللہ نے ساری جنت بنائی سونے چاندی سے, موتی یاقوت سے, فرشتوں سے بنوائی, امر کن سے بنوائی. جب جنت الفردوس کو بنانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں خود اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. تو جنت الفردوس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے. اب جو چیز اللہ نے ہاتھوں سے بنائی ہوگی وہ کیا چیز ہوگی؟ سب سے چھوٹی جنت, جو سب سے ادنا, سب سے چھوٹی, سب سے گھٹیا. گھٹیا کہنا تو ٹھیک نہیں لیکن ایسے ہی ذرا مزید مبالغے کے لیے میں نے کہا. سب سے چھوٹی جنت سنو, پھر فردوس کا استحقاق کرو. سب سے آخری آدمی ہوگا جوہینا, جو دوزخ سے نکلے گا, مارے کھاتا کھاتا نکلے گا. جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچے گا اور اس کے لیے نوکر دروازہ کھولے گا تو اس کا حسن و جمال دیکھ کر ایسے ہوگا سر جھکائے. وہ کہے گا کیا کرتے ہو؟ کہے گا تو فرشتہ نہیں؟ کہے گا نہیں میں تو تیرا نوکر ہوں. اچھا میرے نوکر ہوگا؟ ہاں میں تیرا نوکر ہوں. اس کو یقین نہیں آئے گا. آگے چلے گا نور کی چمک اٹھے گی, ایسے نور چمکے گا. وہ ایک دم سجدے میں جائے گا, وہ اس کو پھر پکڑا کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ کہے گا یہ سامنے نور نہیں نظر آ رہا, یہ تو اللہ کا نور ہے, اللہ کا دیدار ہے. کہے گا نہیں یہ تو تیرے گھر کی روشنیاں ہیں, سنو آپ. آگے چلے گا 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں. کتنے بھائی؟ 80,000 نوکر. ان کے ایسے پیٹیاں کمر میں لگی ہوں گی, کانوں میں موتی پروئے ہوں گے. مخلدون کا ایک ترجمہ یہ بھی ابن قیم نے کیا ہے, ان کے کانوں میں موتی پروئے ہوئے ہوں گے. ادھر پیٹیوں گی, اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوں گے. سب سے چھوٹا موتی دنیا میں رکھو, سارا جہاں روشن ہو جائے. ویسے قطار بنا کے کھڑے ہوں گے, نیچے قالین بچھے ہوں گے. ان قالینوں پر جب وہ چلنا شروع کرے گا تو یہاں سے لے کر اس کے آخری کنارے تک 40 سال لگیں گے اس پر چلنے کے لیے. ٹھیک ہے بھائی، 40 سال، 40 میل نہیں کہہ رہا ہوں، 40 میل تو یہ سوا بھی کھڑا ہے 40 میل پر، 40 سال، 40 سال، اور ایسے کھڑے ہو کر کہیں گے مرحبا بسیدنا، مرحبا بسیدنا، اما آن لک ان نزور، اما آن لسیدنا ان نزورہ، ہمارے سردار، ہمارے آقا، آپ کہاں رہ گئے، آپ کہاں رہ گئے، ہم تو آپ کا انتظار کر کر کر گئے، تھک گئے. وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، تمہیں پتہ نہیں میری کیا ٹھوکائی ہو رہی، بڑے جوتے پڑ رہے تھے. ویسے یہ حدیث میں نہیں آتا، لیکن میرا خیال ان کو کہے گا ایسا ہی ضرور، اور شکر کرو میں آ گیا، میرا اضافہ ہے، امید ہے ایسا ہی ہوگا. وغیرہ تم شکر کرو میں آ گیا، تمہیں خبر میں کہاں تھا. اب سارے خوشی خوشی آگے پیچھے ڈھول ڈھمک کے اس کو لے کر ایک میدان میں اتریں گے، ایک بڑا خوبصورت تخت بچھا ہوگا، اس کو بٹھائیں گے، اور ادھر بھی جنت، ادھر بھی جنت، 80,000 نوکر، ہر ایک کے ہاتھ، ایک ہاتھ میں ایسے، ایک ہاتھ میں گلاس شربت سے بھرا ہوا، ایک ہاتھ میں برتن کھانے سے بھرا ہوا. تو کتنی قسمیں ہوں گے بھائی؟ 80 دنے، تو 1,60,000 قسمیں ہو گئیں. 80,000 کھانے، 80,000 پانی، 80,000 مشروبات، 80,000 کھانے. اب دنیا کا قصہ تو ہے نہیں نا، کھانے کا شوق ہو تو پیا نہیں جاتا، پینے کا شوق ہو تو کھایا نہیں جاتا. ادھر کھانے کا کھانا بھی الگ ہوگا، پینے کا بھی الگ ہوگا، سارا نظام اللہ تعالیٰ نے الگ بنایا ہوگا. کھاتے ہوئے پینے کی کمی نہیں واقع ہوگی، پیتے ہوئے کھانے میں کمی نہیں واقع ہوگی، دونوں کام برابر، کھاتا جائے گا لذت بڑھتی جائے گی، پیتا جائے گا لذت بڑھتی جائے گی، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، پہلے سے زیادہ، ہر لقمہ پہلے سے مزیدار، ہر پانی کا، شراب کا، شہد کا، دودھ کا، یہ چار چیزیں تو بتائیں، معین سلسبیل بتایا، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں بتایا، تو تھوڑا سا بتایا اللہ تعالیٰ. یہ ایسے ہوں گے، ایسے یہ ایک قطرہ دیکھو، یہ ایک قطرہ آپ نے دیکھا گر گیا، یہ پانی کی تری اوپر رہ گئی، اس کی تری کے ساتھ آسمان پر بیٹھ کر انگلی کو یوں نیچے کر دے تو سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے گی، سارا جہان خوشبودار. یہ میں بتا رہا ہوں سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا، سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے گی. یہ وہ پی رہا، ادھر کھا رہا، ادھر پی رہا، ادھر کھا رہا، ادھر پی رہا، اور نہ پخانا ہے نہ پیشاب ہے، کھائے گا پخانا نہیں، پیے گا پیشاب کو نہیں، کھا رہا. جب کھا پی کے لذتیں جوان، پھر ایک اور مزیدار چیز ہو، کھاتے کھاتے کھاتے مطلب اس کو اسی کی لذت میں گم ہو گیا، اور نہیں چاہتا کہ میں یہ میرے پیٹ میں جائے بلکہ میرے منہ میں لذتیں دیتا رہے، تو لکما اس کے منہ میں پھرتا رہے گا، نیچے نہیں جائے گا، اور اس کو لذتیں دیتا رہے گا، نیچے نہیں جائے گا. ادھر جتنا مرضی ڈاکٹر سمجھانے چبا چبا کے کھاؤ، چوتھی ایک دفعہ ادھر چباتے ہیں، ادھر چباتے ہیں، چوتھی دفعہ لکما اندر جاتا، غڑپ غڑپ، وہ پورے شریر کا تھال غائب ہوتا ہے تھوڑی دیر میں. پھر کہتے ہیں ہاضمولا دو ہاضمولا، ادھر کوئی ہاضمولے کا چکر نہیں ہے، ایک لقمہ منہ میں رکھا، کھاتے کھاتے لذت آ رہی، اسی میں ہی گم ہو جائے گا. آگے ہاتھ بڑھانے میں دقت پیش آئے تو پھر اگر یوں جی میں سوچ لے یہی خربوزہ بن جائے تو اللہ اسی کو خربوزہ بنا دے گا، تربوز بن جائے تو تربوز بن جائے گا، کھجور کا تصور آئے گا کھجور بن جائے گا، انگور کا تصور آئے گا انگور بن جائے گا، مالٹ کا تصور آئے گا مالٹا بن جائے گا، کنو کا تصور آئے گا کنو بن جائے گا، آم کا تصور آئے گا آم بن جائے گا، گوشت کا تصور آ جائے گا بوٹی بن جائے گا، مچھلی کا تصور آئے گا مچھلی بن جائے گا. جو چاہو گے میرے رب کی قسم، اپنے منہ میں، اپنے منہ میں لقمہ لیے ہوئے ایک ایک سیکنڈ میں نیتیں بدلتے جاؤ بدلتے جاؤ بدلتے جاؤ، اللہ میرے رب کی قسم ہر ہر سیکنڈ میں اس نوالے پر اتنی ہی چیزیں ڈالتا جائے گا ڈالتا جائے گا ڈالتا جائے گا، نہ اس کی طاقت میں کمی ہوگی نہ اس کے کھانے میں کمی ہوگی. آم بن جائے آم بنا، مالٹا بن جائے مالٹا بنا، انگور بن جائے انگور بنا، گوشت بن جائے بوٹی بنا، کباب بن جائے کباب بنا، مرغا بن جائے مرغا بنا، تاؤس بن جائے تاؤس بنا، شہد بن جائے شہد بنا، مچھلی بن جائے مچھلی بنا. جو چاہو گے، میں ایسے مذاکن کا کرتا ہوں، کسی بنو والے کو نسوار یاد آئی بنو کی تو وہ بھی بن جائے. میں نے بنو میں دیکھا پاکستان کی سب سے اعلیٰ نسوار، وہ فخر کرتے ہیں ہماری نسوار سب سے اعلیٰ ہے. تو جس کو بھائی جس کو جو چاہے، لیکن اگر خدا نے نسوار بنائی تو جنت کے حساب سے ہوگی نا، کیوں نہیں بولوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ویسے ہوگی نہیں، میں نے ایسے مذاکن کا ہے، تو بولو نسوار کھانے والے ناراض نہ ہونا، بڑی دنیا نسوار کھاتی ہے، ناراض نہ ہونا. تو مذاق ہے تک، تو اللہ تعالیٰ جو چاہو گے بنائے گا، جو چاہو گے بنائے گا. پھر اس کے بعد اس کے نوکر کہیں گے اچھا بھائی اب اس کو بیوی سے ملنے دو، بیوی سے ملنے دو. سارے نوکر چلے جائیں گے، سارے نوکر چلے جائیں گے، سامنے سے ایسے پردہ ہٹے گا، سامنے سے پردہ ہٹے گا تو کیا دیکھے گا، ایک لڑکی تخت پر بیٹھی ہوگی ایسے کر کے، یوں ایسے ایسے ایسے بیٹھی ہوگی، تو جب اس پر نظر پڑے گی تو پہلی نظر ایسے پڑے گی، 40 سال تک ایسے بیٹھے اس کو دیکھتا رہے گا، ایسے بھی نہیں ہوگا، ایسے نہ ادھر دیکھ سکے گا نہ ادھر دیکھ سکے گا، نہ آنکھیں بند کر سکے گا، ایسے دیکھتا جا رہا۔ دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھ کر آیا، اب جنت کی حور نظر آ رہی، اس نے تو پاگل ہونے ہی تھا، دیکھ رہا آخر 40 سال کے بعد وہ کہے گی، یا ولی اللہ امالک فینا من رغبت، آپ کو میرا شوق کوئی نہیں، میرے پاس نہیں آؤ گے؟ وہ کہے گا تجھے کیا خبر مجھے شوق کتنے ہیں، پر میں تو خالی دیکھنے کی لذت لے رہا ہوں۔ پر اس کا لڑکی کا ایسا حسن ہوگا کہ وہ جب اس کو ایسے دیکھے گا نا تو اس کو اپنا چہرہ اس کے یہاں گالوں میں نظر آئے گا، تو جب گردن کو دیکھے گا تو گردن میں اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا، سینے پر دیکھے گا تو اس کو اپنا چہرہ سینے میں نظر آئے گا، اس کے جسم پر 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا، 3 میل کے دائرے میں اس کا غرارہ گھومتا ہوا ہوگا، 3 میل کے دائرے میں، 3 میل کے دائرے کا لباس اٹھائے گی کیسے، وہ اٹھائے گی کیسے ہیں؟ تو جنت کا لباس نور سے بنتا ہے، دھاگے سے نہیں بنتا، اس کا دھاگا نور میں سے بنایا جاتا ہے، نور بے وزن ہوتا ہے، لہٰذا 3 میل ہو 30 میل ہو، یہ اس کے سامنے بیٹھے گا، وہ اس کے سامنے بیٹھے گی، نیچے نہریں چلیں گی، اوپر پھل جھکیں گے، سائے پھیلیں گے، پرندے اڑیں گے، غلام کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ دروازہ ہٹا کر کہے گا خوش ہو گئے ہو؟ کہے گا بالکل خوش ہو گیا ہوں۔ یہ سب سے آخری درجہ ہے، سب سے آخری درجہ ہے۔ تو جنت الفردوس کیا ہوگی؟ اللہ نے ہاتھوں سے ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اور اپنے عرش کو چھت بنایا، نہروں کو خود بہایا، درختوں کو خود لگایا، پھلوں کو خود لٹکایا، اور جس دن اللہ نے اس کو بنایا اس دن سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، اللہ روزانہ 5 دفعہ اس جنت کو سجاتا ہے، روزانہ 5 دفعہ سجاتا ہے، روزانہ 5 دفعہ۔ ایک چیز کو سجانے کی حد ہوتی ہے، اس کے بعد سجاؤ تو برا لگتا ہے، کسی کو خوبصورت بنانے کی حد ہوتی ہے، ایک لڑکی کا میک اپ کرو کس حد تک، ایک حد ہے، اس سے آگے کرو گے برا لگے گا، ایک نوجوان کو سجانے کی حد ہوتی ہے، اس سے آگے کرو گے برا لگے گا، اس مسجد کے حال کو خوبصورت بنانے کی ایک حد ہے، اس سے زیادہ کرو گے برا لگے گا۔ وہ جنت کیا جنت ہے؟ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر جس دن بنایا اس دن سے لے کر آر اور آج سے لے کر کیا مطلب، روزانہ 5 دفعہ اللہ اسے سجا رہا ہے، سجا رہا ہے، سجا رہا ہے۔ تو جس لڑکی کو روزانہ اللہ 5 دفعہ سجائے وہ کیا چیز بن رہی ہوگی، جس گھر کو اللہ روزانہ 5 دفعہ سجائے وہ کیا بن رہا ہوگا، جن پھلوں کو اللہ روزانہ 5 دفعہ ذائقے بھرے وہ کیا بن رہا ہوگا، جو لباس اللہ 5 دفعہ سجا رہا ہے وہ کیسے بن رہے ہوں گے۔ ولی من خاف مقام ربہ جنتان، یہ ہے جنت الفردوس، جنتان ہیں، وہ کیسی ہیں، ذواتا افنان، نیچے والی کیسی ہیں، مدہامتان، اوپر والی کیسی ہیں، فیہما عینان تجریان، نیچے کیا ہے، فیہما عینان نضاحتان، اوپر کیا ہے، فیہما من کل فاکہ زوجان، نیچے کیا ہے، فیہما فاکہ ونخل ورمان، فردوس میں کیا ہے، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، اور نیچے والی جنت میں کیا ہے، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حصان، اوپر والی جنت میں کیا ہے، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان کانہن الیاقوت والمرجان هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور نیچے والی جنت میں کیا ہے، فیہن خیرات حصان مقصورات فی الخیام لم یطمثهن انس قبل ولا جان، ان دونوں جنتوں کے لیے جو استعمال ہونے والے الفاظ ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ جنتان ذواتا افنان ہیں، یہ مدہامتان ہیں، یہاں رنگ بتایا گیا، وہاں درختوں کی صفت بتائی گئی، اور یہاں من کل فاکہ زوجان، ہر پھل کا جوڑا ہے، وہاں پھلوں کا نام بتا، فاکہ پھل، ونخل کھجور، ورمان انار، وہاں بتایا گیا عینان تجریان چشمے بہ رہے ہیں، نیچے بتایا گیا عینان نضاحتان چشمے ایسے اچھل رہے ہیں، ابل رہے ہیں، اوپر بتایا گیا متکئین علی فرش وہ بڑے بڑے تختوں پر بیٹھے ہوئے، نیچے بتایا متکئین علی رفرف وہ قالینوں پر بیٹھے، وہ تختوں پر بیٹھے، ان کے تختوں کے ساتھ قاصرات طرف بیٹھی ہیں، وہ لڑکیاں جن کی نظریں جھکی ہوئی، کأنہن الیاقوت والمرجان وہ یاقوت مرجان کی طرح ہیں، نیچے والیوں کو بتایا گیا خیرات حسان ہیں، مقصورات فی الخیام ہیں. اوپر والیوں کو بتایا گیا کانہن الیاقوت والمرجان ہیں، جیسے یاقوت ہوتا ہے جیسے مرجان ہوتا ہے، اور خوبصورت. اور حورا، حورا کہتے ہیں جس کو دیکھ کر انسان حیران ہو جائے، عقل پریشان ہو جائے. ہم تو ہم ہیں. اللہ نے جبریل کو کہا ذرا میری جنت تو دیکھو. جبریل جو اندر گئے ایک دم نور کا کی چمک پڑی، جبریل سجدے میں گئے، کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے آج تو تیرا دیدار ہو گیا. اتنے میں آواز آئی روح الامین سر اٹھا، اے روح الامین سر اٹھا، امین الوحی سر اٹھا. جبریل نے سر اٹھایا، ایک لڑکی کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے کے نور سے ایسا روح نور نکل رہا تھا کہ جبریل سمجھا اللہ سامنے آ گیا. وہ کہنے لگے سبحان تیرے قربان تیرے بنانے والے پہ. وہ کہنے کہ تجھے پتا میں کس کے لیے ہوں، تجھے پتا ہے؟ کہا نہیں. کہا جو اپنی مرضیاں چھوڑ کے اللہ کی مرضی پہ آ جائے میں اس کے لیے ہوں. پھر جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے عینا، عینا. اس کے جسم پہ 70 جوڑے، ہر جوڑے کا رنگ الگ، لباس الگ. وہ ایسا حسن رکھتی ہے کہ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اس کو دیکھ کے سارے مر جاتے. جب وہ چلتی ہے تو 70,000 نوکر بائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 نوکر بائیں طرف ہوتے ہیں، 140,000 نوکروں کے درمیان چلتی ہے، اور پھونک ڈالے تو سمندر میٹھے کر دیں، اور انگلی دکھا دے تو سورج بے نور ہو جائے، اندھیروں میں دکھا دے تو روشنیاں پھیل جائیں، مردوں سے بات کرے تو زندہ ہو جائیں، زندوں کو دیکھ لے تو کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے تو کائنات میں خوشبو پھیل جائے، سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں. وہ نہ ایک قدم، سن رہے ہو، ایک قدم یوں اٹھا کے جب چلتی ہے تو 1,00,000 قسم کے نخرے دکھاتی ہے. تو اس کے رقص میں کیا ہوگا؟ جس کی عام چال 1,00,000 نخرا ہے، اس کی ناز والی چال کیا ہوگی؟ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے عین اللہ مرون بالمعروف والنہون عن المنکر. کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے؟ میرے اللہ نے مجھے ان کے لیے بنا دیا. میں حج میں تھا، ترکستانی آئے نوجوان، ایسے ملتے ملاتے میرے پاس بھی لے آئے. قاضی یہ ترکستان سے سب کے 3 چیلے لگے ہوئے ہیں، آپ ان سے تھوڑی بات کریں. میں نے بات شروع کی، وہ سونے لگ گئے. ایسے سارے پتہ نہیں کتنے سے سن کر آئے بیٹھے تھے. میں نے کہا یہ تو سارے سو رہے. تو میں نے اپنا پتا پھینکا، میں نے کہا بھائی ایک حور ہے جس کا نام ہے عینا. اس وقت تک کچھ نہیں بولے. پھر جب میں نے ان کی صفت بیان کرنی شروع کی تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے آنکھیں کھلی، ایسے دیکھنے لگے. وہ ترجمہ ہو رہا تھا. پھر ایسے ہو گئے. پھر سارے آنکھیں کھل گئی. پھر ہو کر ساری نیند بھاگ گئی اور ہو شروع ہو گئی. تو ایک نوجوان کہنے لگا ترجمان سے کہ یہ مولانا سے پوچھو وہ ایک ہے یا زیادہ ہیں، وہ ایک ہے یا زیادہ ہیں. انہوں نے کہا جی یہ نوجوان پوچھ رہا ہے ایک ہے یا زیادہ ہیں. کیوں؟ پر ایک ہے پھر تو کوئی صاحب ہی لے جائے گا، ہمیں کہاں ملتی. وہ بھی وہ اگر صدیق لے جائے گا اور کون لے سکتا ہے. میں نے کہا غم نہ کرو، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیضا، اس میں مشک امبر زعفران کافور مل کے چلتا ہے، اس پر اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے، پھر اس میں سے جس قسم کی حور کو بنانا چاہتا ہے نکال کے باہر کھڑا کر دیتا ہے. اعلیٰ درجے کی بھی وہیں بننا ہی، نیچے کی جنتوں کو بھی وہیں بننا ہی ہے. بھائی کوئی چاہنے والے ہوں، کوئی لینے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ تو دینے پر مائل ہے. وہ اس نے اپنے لیے تو جنت نہیں بنائی، اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے. تو بھائیو ایک تو سارے کرو توبہ، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو نا سارے کرتے ہو نا؟ یہ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ آج کے بعد اللہ کے کوئی حکم نہیں چھوڑیں اور کوئی نافرمانی نہیں کریں. جتنے کبیرہ گناہ ہیں الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا